اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دا سورة بقرة دويمة حصر دي دانا شروع شوا او دا برخا او دا حصة شدا نو دا برسي كتر آيات نمبر 176 فوري 176 آيات تشكل ورسي گئي دا غي دانا بياد ريمة حصة شروع كي خلان دا وحاصل خلاصا کہ پدی حصہ کے بیانی کی کم مسئلہ اغا مسئلہ دے اثبات دے رسالت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی پوری تاسو توحید وی دے توحید معنی سو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو مسئلہ پوری بیان سو نو اس دے قل من کان عدو لجبریل نہ محمد الرسول اللہ شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم دا اثبات دے رسالت کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورئی اس بات دا رسالت کے کم طرز او طریقہ دا اگر دا سے طریقہ او طرز اختیاری چھ پاگی کی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابتی یوخ پا دفد اعتراضات سرا دفد شبہات سرا چھ شبہات و اعتراضات بکی منکرین پا دی خبر بانی چھتو دا اللہ رسول نہیں خوشوی دا خبر بکی پامینس کی وبیا پدی کی اتہ اعتراضات پد دوی غٹ مونچ جمع کو اتو نہ ہم استادان وئی خومنگا اتو ایو اگیو اعتراض چکم دے غد اعتراض پر شکل نہ دے بلکہ غد رسالت نہ دفاع دا ہویو قائدی تھا او پدیمینس کی وبیا اس بات تے رسالت وی پ دلیل نقلی سرا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابتی پ دویم باب کی اغو اگی طرز بدل وی اغو په ملت ابراهیمی سره اس بات کوي ان دا طرز باندې بدا قران کریم کې په اس د محمد رسول الله په سوره بقره کې بدا ثابت کیږي پدې کې اول ایسه د دې اول باب د دې سې چکم ده هغه تر آیت نمبر 123 پورې ده یو سل درویشته آیات دا چکم ده نو تر دې پورې دا سلې دا دویم باب دا اول باب د دې برخه پدی باب کے خلاصہ صدا نو پدی کی یاد ساتھی شپگ شبہات او اعتراضات د منکرین و غبدہ فکی شپگ با اعتراضات مو یو بدا سی مخل امر ذکر کئی یو بدا سی امر ذکر کئی چی آغا پا حقیقت کی در رسول اللہ در رسالت پشان کی بیدبی وی گستاخی وی داغی اعتراض داغی دفع فکی پینزو پدی کی زواجیر وی سببی زواجر الزجرون اشکانی با آغا خلق چاہوئی در رسول اللہ در رسالت نا انکار کئی او پینزو بیا پا آخیر اکی آداب اغا امور مصلحہ اغا بدر تسکی اغا بدر تخی نو دا با تقریبا سوشی دا ترز بیدا سی چی اول با دغشی اول با چکم دینو تا تا سالور سو خی سالور اعتراضات جواب با کئی سالور اعتراضات جواب نو چار صحیح وکنا بیا اور پسی یو قاعده دا یا یو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا پدی مینس کرازی نو هغه پکې یو پکې هغه شي بیا پینزه زواجر وای هغه منکرینو د رسالت تا او بیا به هغه کې هغه پینزه زواجر ختم شي نو بیا به دوه اعتراضات تدویر نقل کړي هغه دوه اعتراضات پسې بشاتا هغه جوابات بکی او بیا باقی پسې ته پنځه امور د اصلاح د فارا سکه ذکر کړي نو خلاصه به چی 4 1 5 پښه کنه 2 5 4 1 پښه 5 2 5 صحیح شو دا به ټول خلاصه ښه ټلیفون نمبر نه اوس دا ګورای اول نه شروع کړي نو اول اعتراض اس پر تھا یو اعتراض پخ پخ پل زائبان شمارم مخیم لیتا شماری لی دی اس پر یو پخ پخ پل زائب شمارو دی دوی اول اعتراض دا دی دا اعتراض بچے دی گی تر آیت نمبر 101 پوری جدی جوابات پر یدی اعتراض اعتراض د دوی داده چې مونږ تا رسول زکه نه منو چې تا ته وحی جبرئیل راوی او جبرئیل زمون دشمن دی یهودو دا خبره کړی بعد وی مشرکین کړي و راجح قول دار یهودو کړي جبرئیل زمون دشمن دی مونږ دا وحی نه منو خوش بس لاند خبر ولی نه منی ولی جبرئیل دشمنی په صدا دی جبرئیل د دشمنی د پارا یو روایت تراول دی د عبد الله ابن سوریا چې در یهودو مولاو دار اغله و د نبی علیہ السلام نے پختنی اوکڑی غټوری پختنی چې نبی علیہ السلام جواب کړ تاخیر دوته یو پختنه کوم کدا غی جواب دراکو نو زبا بدر باندې بیا ایمان راوړ وی خارسد وی غا دار ستات وحی سوک راوړ وی جبرئیل راوړ وی جبرئیل خو موږ نه منو کتا ته میکائیل وحی راوړ اغه بس یو زکه چې هغه رزق او دغه بارانو نو داسې نه راځي جبرئیل خو زمونږه دشمن د بیت المقدس دورانې دو پټیم کې د وخت نصر سره مدد کړو مون وخت نصر وجلو هغه پسې سړی لګري وغلا ماشومو مون ته دا پته لګیدل چې به زمونږه مسجد دوران نه نو او بیا جبرئیل دا غره دفاع وکړ کنه دا په الله پتا سو مسلک کړې زمونږ سړی راوز کله والله به شر دا د ځان یو کیسه جوړه کړې و عبد الله ابن سوریا يهودي بهر حال دا روایت څوک پېښ کړي خو دا روایت سند پوره مضبوط نه دی دا راته نوې مې څنګه خامخام دا سند دا واقع صحیح دی بعد و مناظره د حضرت عمر سیب ذکر کړي حضرت عمر سیب يهودو خوا کې ناست و آغا و تویل چې تاسو ولې دا غم نه منئ قران نه منئ هغه وی دا جبريل راوړي وی جبريل سره مته دشمنی دا وی جبريل سره مته که دشمنی چې دا د الله تعالی دی خو جسم الله تعالی ثابت دی دا د الله تعالی خي طرف تناست او میکائیل ګس طرف تناست دی هغه ته وی چې څوک خي طرف تناست یا خو الله ته ډیر نږدې دی پوښ وی که تاسو په دې وخت انکار کوئ لا انتم اشر لا انتم اجهل من الحمير دا خرنه زیات کما قلیین پوښ دا وی هغه طرف ته اشاره کوي پدې ځای کې امام رازی مفسر رازی وایي چې نه دا ستاسو د روایت ټول په سندونو کې کلام شته دی راجح خبره داسې ده چې دوی چې د سورت شعراء دا آیات واورېدو چې نزل به الروح الامین قران چا نازل کړی دی روح الامین جبرئیل علیه السلام نو دوی له غوسه ورله غوسه په دې ورله چې دی جبرئیل پر مونږ ته وحی راوړه بنو اسحاق ته اس دے لاڑو زمون نو بنو اسماعیل تے وحی شروع کلا پوش کنا دا خود زمون دشمن دے رسا دے خبر مون دے سرم منو بس غت اعتراض دی داو چو گورا پرون دے مون سر تنظیم کے کار کو دونن سر نن بل چا سر کئی بل دان دا عناد او دا حسد دے دے پارا وجہ امام رازی دا غت کر کڑی دو چی بس راجح قول دا دے نغدارا اوڑ دے اس چکل دوی دا خبر او کینو اللہ تعالی دا غی جواب کوئی چو وخو په تقریبا په اتو طریقو سره دا غیسه کوي جواب کوي چې جبرئیل دشمنی سو کوي ها نو د جبرئیل دشمنی خو باطل ده غلطه ده دا غي به اته جوابونه کوي تر هغه آیت نمبر 101 پورې ګوره ورته یو برته لګوم قل ورته وایا من کان عدو لجبرئیل هغه سو چې وی دشمن د جبرئیل جبر اسر میک امام بخاری وی رحمه الله تعالی وی دا پمانه دا عبد سره دیو این پمانه دا اللہ سره دیو جبریل مانه سره شو عبدالله یا عبید صحیح شکا نا او داگه چکم ده ابن خلجون بالعکس وی غویش نا جبر اسر میک دا پمانه دا اللہ سره دی او این چکم ده دا پمانه دا عبد سره دی نو عبدالله پا دا غیمانی سره شو والله اعلم چه هر یو مطلب دا دی وی خو لیکن دا رسی جبریل یو فرشته دا دغه د مکلف را په وحی باندې وحی راوړی ده انبیاء علیهم السلام ته اسرافیل بل فرشته ده هغه په نفخ سور باندې پیلې کې پوکې وهل هغه د حدیث صحیحه او ثابته ده او هغه ډیر غټ غټ ملک ته ها ډیر غټ ملک ته نبی صلی الله علیه وسلم تر جبرئیل علیه السلام ناسو چې میکائیل راغی پوه شوې میکائیل چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو اسرافیل راغی یو خبره کوله هغه جبرئیل علیه السلام ناسو راغون شو پوه شوې اغه خپل خبره وکړه او لا نو نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه پوښتنه وکړه وی دی به د څومره عمر استا څه خیال لري به ستانه مشرګه کشر وی یاره زه چې پیدا شې او مده زل دی پوښ وی دی دا غشان وو دا مشر دی بیا بل چې کوم دی نو هغه میکائیل دی چې الله تعالی مکلف کړی دی په بارانو په دی باندې او بل ملک الموت ته صحیح شو کنه ادمو پختانو ورته خلون جو کړه ده اصل کې پختانو نه جو کړه دا د یهودو نه رانه کړه اسرائیل دی واته کې اسرائیل نه پوه شو کنه خو لیکن په صحیح روایت کې د دریو فرشتو نمونه په دغه سره ثابت دي او دا سلورمه فرشته چې دا ردونو پس سره ده ملک الموت سره صحیح شو قل من کان عدو لجبرئیل نو ورته و یا رسول چې دښمن د جبرئیل فانه نزل ندلت کہ من کان دا شرط تے کنا جزا مقدر رہو واسے ان تک من کان عدو ول جبریل سو کی دشمن وی دے جبریل فانه نسش فلا وجه لعداوته اس وجہ نشتا عداوت دے پارا دا سنگ دے دسر دشمنی کئی صحیح شو یومانہ دا یا جزا دار او واسہ من کان عدو ول جبریل فانه کافر سوک چی دشمن میری جبریل نو دا کافر دے سجفا جزائی دا شو یا درین دا دے من کان عدو والی جبریل سوک چی دشمن میری جبریل فالیا متغیزن نو پا غصا کی دی مرشی دا جبریل سر تا سکولی چی دشمنی و سرکے خوشوے تا تا گور آسمان تا دیخ پیو چتی کڑی دی دیست دا غنیشتا دے فا انہو نا وجوهات شروع کئی چی گورا دی جبریل سر دشمنی غلط را خوشوے دی وجن جزاگان ما دا دری دا مفسرین و رئیس دی او شاہ منصور بابا برہان کی دیدہ کی جزا دات رائے استدا من کان عدو والی جبریل فإنه غلط من سمانیت اوجہن بس اگر در سر لگن دا غلط رہ در اتو وجنا لان دی بیا وجی شوری پوشوے نو بس سوک سنگر او بات جارہ زوک خبر رہ دور داگا پکی نشتا رہا نزلہ علا قلبک اول وجہ سوئی نزلہ یقیناً دے نازلی دا قرآن علا قلبک پزرستا باندے ورا قران پزړه نازلي کېله نو ثبت به فؤادک مستغفر پرې باندې مضبوط او ها دیو جن انبياله مسلات و سلام سترګې خودي کېږي خزړی نو د کېږي ها نو د کېږي تنام عینا یا ولا ينام قلبي حدیث کې راځي زما سترګې خودي کېږي خزړه می نو د کېږي باذن الله په حکم د الله تعالی باندې سمان شو یارا چه آده قرآن نازلی دا اللہ پا حکم باننی مطلب دا شوئے جبریل خو قاسد دے یو مانا دا او دا قاسد سر دشمنی پا محاورہ دا عالم باطل دا و غلط دا قاسد سر سر دشمنی کئی مینس که جرگا کیو سڑے زیر آزی اگر سر چا دشمنی کڑی دا تا رو تا پوری تا سو کمقلو دا سر دشمنی کوئی یو یا دار فإنه نزله على قلبك بإذن الله دے خود اللہ کتاب روڑی نو در سر دشمنی کول دا اصل که دا اللہ دشمنی دا دا خود دست دا خپل زانا ندی راوڑی دی مثال دا سے دے پا علاقہ کیو سڑے دے حق مسئلی شروع کلی چی شروع کلی نو خلق را پاسی نو آقا خود سوی پا حق مسئلو کی خو یا با قرآن وی یا با حدیث وی یا با چکم در فقه کم عبارت وی خلق را پاسی کن دا آقا مخالفت شروع کی او دے پا منگ ردون کی الک دے پتارت نہ کئی دے ہوتا تے یو نقل لوڑی یو کتاب دے تراوڑی دا پاسل کتے دا اللہ سره دشمنی کی پوچھ کنا نو دا داس لچ جبریل سره تا سو دشمنی کی جبریل خود کما خبر راوڑی ک پاگے کے پتا سو رد یو کار تے جو پاک خدا اللہ دے طرف تے بھی اللہ سره دشمنی ہو گئی نو دا شو یو وجہ دا شو ہا دوے موجہ گورا باذن اللہ بامر اللہ باذن اللہ قال قران کی بامر اللہ سره راضی کلو باذن اللہ راشی بقدر اللہ دا اللہ پا تقدیر سر کل اذن اللہ راضی پا مانا دا نصر اللہ سر دا اللہ پا مدد سر مدد سر کل با اذن اللہ پا مانا دا امر تکوینی سر راضی لکا رست را روان دے امر تکوینی امر تکوینی دا مطلب چی اللہ تعالی تخلیو کی تخلیه دیتا وی چی تا یو کار که دا شر اللہ پا کتا سر سر مدد خونه رے کرے و کل کل اوی دا کارم تا دا اللہ پا اذنو کو دا اللہ پا اذن دا مطلب دے دا تانے تا تیلا را پری خودا اگر تا تیغا موانی ختم کرد پوشوی دغتم اذن اللہ وی لکی گی چی پر ایگر چی ویکی تیوکا پوشوی نو دغتم اذن اللہ کرد و دلتا اذن اللہ بی امر اللہ پا امر دا اللہ دے زکا ولی لا امر اللہ ما نما اکرا زکا التا بسورت طاها کی براشی وما نتنزل الا بی امر ربک جبریل خپل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی ولی تمون تار وقت دا سے دیر نرازی لکچا لک راضی خو دیر رازا آغا وی یا رسول اللہ وما نتنزل الا بی امر ربک منگا خو نرا کزیگو مگر دا اللہ پا حکم چا اللہ حکم اکی راضی چا نہیں بیا نرا نو دا شد دویم نمبر مصدقا لما بین یدی دویم دلیل وګوره د جبرئیل دشمنی غلطه ده ولی موافق ته لما دا کتابونو سره بین یدیه چې ددنه مخ کی دی دد چې کما وحی راوړی ده دی جبرئیل چې کما وحی راوړی ده هغه د مخکینو کتابونو سره موافق ده پیمانی وای خلک د موافق سره دشمنی کوي که د مخالف سره کوي د مخالف سره کوي نو د موافق سره دشمنی کول دا څومره کما قل توپ ده دا محاوره د عالم باندې غلطه ده دریم وهدن بل ګوره دا هدایت ده څه شه ده هدایت ده لار خو دل دی یو سړی تا ته لار خی تو ته نه ته ما دشمن ته ولی ما ته لار خی ته ولی ما ته لار خی نو هغه کما وحی راوړی دا خو هدایت کامله ده ټول خلکو ته ده لار راوړی ده د لار خو دن کی سړی سرا د راهنمایی کوون کی سړی سرا دا هغه سره څوک دشمن نه کیدا درې موجه سلور موجه وبشرا للمؤمنین او زیر له پاره د مؤمنانو دا کما وحی چې هغه راوړی دا هغه کی مؤمنانو ته زیر ده نو زیر ده نو تم ایمان راوړ دا زیر خدا نه چګنی دا مطلب تا هغه پوری خاص ته طالب نی تم ایمان راوړ تا تم زیر ده اوس یو څوک ته هغه زیر راوړی کنه اته وای دا زیر ولې راوړ دې په سر وګورم دا په محاوره د عالم باندې باطل خبره ده غلطه خبره ده سلور وجه دا شو کنه پینځم وجه ګورې من کان عدو ولله پینځم وجه دا دا غسوک چې وی دشمن د الله مقصد د دې داده چې څوک د فرشتو سره دشمنی کوي دا په حقیقت کې د الله دشمن شو کنه ولی فإنه نزله على قلبك بل وملائکته هغه څوک چې دشمنی کوي دشمن وی د ملائکو سره دشمنی کوي جبرئیل ملک ته داسې نور ملائک ته ورسوله د رسولانو د الله سره ملائکو دشمنی دادا چې یا خو د ملائکو سره داسې دشمنی کوي لکه يهود چې کوي یا ملائکو ته داسې صفات ورکي چې هغه د هغوی نه وي لکه بنات الله ورته وایي دا د ملائکو دشمن دی یا د ملائکو د وجود نه انکار وکړي وایي نشته دی دا د ملائکو دشمن دی ښه ورسوله د رسولانو د الله دشمن وي در رسولانو دشمن آغا دی که آغا در رسولانو نا انکار کی او قرآن کریم که صورت انعام که براشی که آل تکی در رسولانو دشمن ایک سو بارا که رازی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا در رسولانو دشمن سوک تی جنی و انسی شیطان خواه در سنت و دشمن چی بی کنا اگه با سوکی اگه با یا جنی شیطانی یا با انسی شیطانی نو داشو سورت فرقان که براسی کنا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 31 کے وال سرا دی او دارنگ منگ جوڑ کڑی دی ہر نبی لرا دشمن د مجرمانو نا نو ہر مجرم د انبیاء او دشمنی ہر مجرم د انبیاء او دشمنی و جبریل خا او بل دغه کی دشمنی کی د جبریل سرا ملائکو کی جبریل مخ کرا گئے خو لیکن بیا ذکر کد پاره د تخصیص ذکر دوی دے ذکر کڑو کنا او دا چکم دین تخصیص بعد تعمیم شو و میکال او بل دشمن وید میکائیل علیہ السلام میکال او میکائیل دوار رازی دا میکائیل چکم دین دای و سر زکر ذکر کردی خود میکائیل دوستی ظاہر اولا فاللہ وی چی نا چی تا دا جبریل دشمنی شو رو کرن دا میکائیل دوستی پک چرت نرالا دام پک دشمن خوستا فا ان اللہ رو یقین اللہ تعالی عدو للکافرین دشمن دا کافرو اللہ دشمن دا کافرو دا خبر نه چې ګنې یوازې ته او زستا تاسو دشمنی ته سینه وامه خبر ورته دی کنه نو الله تعالی وایي چې دغه دشمن هم زه راځه مقابله کوه نو دا څه شو دای پسې بل دغه شو چې د جبرئیل دشمن د الله دشمن د جبرئیل دشمن دای پینځه مواجه شو کله کده الله دشمن د جبرئیل سره دشمنی کوي دا سره څوک نه کوي خام خجی پس سورت توبه که وراشی چه 114 کی چه هر کافر د الله تعالی دشمن دی و ما کان استغفار ابراهیم علی ابی الا ما موعده وعدها ایا فلما تبین له انه عدو لله صحیح وا تو التک هر کافر دشمن د الله سورت حامیم سجده که وراشی چه سوک د قران نہ من کی چه ما وری دا قران دا الله دشمن دی لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار اعداء الله النار وتوي دا الله دشمنان دي خا نو دا بوتوي سورت طه کې به بیا وای کنه چې دغه فرعون د الله تعالی دشمن وها دشمن څوک د الله تعالی دشمن فرعون دغه په لار کې سکرواني به هر حال کفار خلق د منکرین رسالت منکرین نبوت منکرین ملائکه منکرین کتب دا ټول د الله دشمنان دا ټول د الله دشمنان دي فإن الله عدو للكافرین یقینا الله تعالی دشمن د داسې کافرانو دي عدو لهم ونبي للكافرين وصار ذكر كنا جبريل دشمني بيا كفر ده كفر خا صحيح شوا لو پیند موجه دا شوا شپاگ موجه دا دا چو دا سوک چه دا جبريل سر دشمني كي كنا دا فاسقان دي خا وفسق اعتقادي كامل سر كافر دي ولقد انزلنا او قسم لي يقينا من در نازل کري تاتا إليك تاتا آيات بينات آيات واضحة دا سمطلب وتويت منتا واضح اياتنا در لیگلی دی اس یو سڑے واضح دلیل دے واضح خبر دا نو کدی دشمن سرم د پکار سڑے دی اومنی کرے خو لیکن واضح دلیل راغه خو دی وین دا زمانم ولی دا زما دشمن کرے دا فلانی کرے دا خبر خو زمانم الله وی وداو گورا وما یکفر بها او کفر نکئی وما یکفر انکار نکئی بهاد دغی آیاتنا یو مان دار دیو مان دارا با سبب یو اخلا وما یکفر بها او کفر نکئی پدی آیاتن بانے بها په سبب دغ دشمنی دغ دشمنی د وجه چې انکار کئ کنه دا نکئی الا الفاسقون مگر فاسقان کئ د الله حق دغ د امر مخالف خلق کافر خلق دغ وی حسن بصری وی فاسق چې قران کې ذکر کی فسق نو چې د کوم مرتبه سره د کوم عمل سره ذکر شو پاغي مرتبه کې فسق دی نو دې دا کې د کفر سره ذکر شو نو دا فسق فسق کامل دی کفر دی ها نو دا ایسو شو دای پښ پغمه فتوا ولا ګولا چې منکری دشمنان د جبرئیل سری والا کا هغه کافر دی فاسق دی ها فاسق دی اوس ګورا پښ دغش او مفتوا وم دغه جواب داده چې منکرین او دشمنان د جبرئیل اگر سوکتی اگر ناقضین دا عهد دی وادما تون کی خلق دی خواه گورا او کلما عاهدو عهدن نبذهو فریق منهم او کلما دا ا ما تصویل حمدرا لکن بیا وو سر راق افا کلما و او کلما دا غدا با تقدیر راو باسی دا با ووائی چه آیا قولونا بی عداوت جبریل خوش بکنه آیا دوی پا عداوت جبریل بان خبر کئی او دوی شرمیگی نا و کل ما عاهدو عهدن کلم چی دوی وعده کرده یو وعده نبذهو فریق منهم نو غردولی تا دقا وعده شاتر دونی یو بلی ڈالی یو بلی ڈالی پا که راپاسی اقا وعده ما تکی دوی خود داس خلق تی دویم لا راپاسی دما فلانی سر دشمنی دا دیلا شرمیگی نا دوی خود اخپل عمل تو گورا دو خود چکل وعده کرده پا وعده ما نکلک نده خوشوی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثر دوی نا اس دا نبذهو تول ماتی دا وادی وینن یو ڈلے ماتی دا یو ڈلے پدی کی لگئی نو وینن دا اکثریت تے اکثریت تے بل اکثرهم بلکہ اکثر دوین لا یؤمنون پہ ہیس چی بانیم ایمان نراؤڑی ہیس چی نمانی خوا خوشوی خوا ولما جاہم رسول من عند اللہ اس دے نبز دا غرط بیانی سنگ نبز ہو وی او بل دا رہ چی پخپل کتاب بانے عمل نکی وی پوښوی په خپل کتاب نه مانی کم خلک چې د جبرئیل دښمنی ښکارا کوي هغه خلک د خپل کتاب منکرین دي سریه هغه لاره پاتې دا کتاب جبرئیل لاوړل ده کې مونږ نه مانو د موسی کتاب کې هر چا راوړې واخ تاسو مونږه منو کنه هغه هغه نه تاسو انکار کړی دی راشه دا وګوره ولما جاء عمر کله چې راغی دوی ته رسول رسول رسول عظیم الشان تنوین لپاره د تنکیر او دا د صورت د دې باب غدا دې سی غدا ودار ها دا اسباق تر رسالت من عند الله دا رسول دا سي رسول جي من عند الله دا الله دا طرف نو نو دا انكار وجه صدا دا الله دا طرف يوسف راشو بيتا نماني مصدق لما معهم بل وغور موافق دا اغسرا معهم تي دوی سرو دا دوی سرا چه كمي خبر اصول ايمانيات پاغي كي وسرا برابر او بيا هم دا انكار كي نو دا وغورا نبض فريق من الذين اوتوا الكتاب نو اغر دول نبض ستاوي لكيگي نبض يوشيستا پلاس کی او نفرت ته وجنه وګورئ سره وجنه وګورئ نفرت ته وجنه دا څخه ما یاد ساتي دا بیا ستاسو په پارسمو سي پارا کې پکار راځي ها عرب عرب هغه ستاسو نبض وای چې نفرت ته ته وګورئ ها نبض فريق نو وګورئ لو یو دلی من الذين ذا کسان نه اوت الكتاب چې غیته کتاب ورکړل شوی سی وګورئ کتاب الله یعنی مولیا دوه دای وسره اوت کتاب وسره دی و جنا وی چ ولک ناپو یا خلق نو مولیانو خو اک کتاب کتاب الله وی غرزول کتاب د الله وراء ظهورهم رست شاگان خفلنا كانهم لا يعلمون گویا کی دوی نه پویگی الکا کتاب و اشات و غرزو تب وای کنه سره دی په کتابو پویگینا د هدی او لکد سرچ لا يعلمون زکو پس وی کنه لکد سرچ دی مولانی خبر اورسی دی کنه یعنی دی مولا او کاری د امیانو شروع کده مولا تو جامع و تو باسلخه اوس نور پر خدای بس نیمانه موج په انکار ودری څنګه دی کتاب نه کم کتاب مراد دی بعد دی کتاب نه مراد قران دی خو لیکن قران ما تاسو ته په نمبر کې دوه خبرې دي یو هغه چې جستا په لاس وی غورځي د وجد نفرت نه نو دی په لاس کې قران نو مخکنه دی خو اول نه قران نه منل اول نه سمنه له تورات منل نو تورات سکلو نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله هغه تورات شاته ورغولو تورات پر خود څنګه تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت شوی کنه ان بس دام پس نه دام پس نه مو خپل کتاب پر خود ها کوشوی هلته ځکه مولا ما سره به خو دغه استعداد والا ما ته عبارتونه د کتابونو نه ویه ما ته دغه شان لګیا دی بیا ما عبارتونه بیا اخیری کې ما ته وی وو یو خبر راته وکما وی ما پس کتاب منه خپل کتاب پټول ستایید کی پوښوی درته په عام خارجي سیاست کې چې دغه خبره کړم ما تاریخ خدای غر کی کتاب زما تایید کی او ته به دغه کتاب نه مانی پوښ کړه دا ته وینه ما د فریق من الذين اوت الكتاب کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم رست د شاگان خپلنا شاته کتاب ورغولو نو دا مطلب نه چې دا سره واه دا سره ورغولو دا کنایه د عمل پر خودونه دا عمل پر خودونه دا وای چې ابو عبید وای لا يعملون پوش کنا به فقی باندې عمل نه کوي سفیان ثوری وای و ان ادرجوه ها فی الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضه لكنهم لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ اغه وای اگر چې بنکړې خوره دغه په کپړو کې ده درې خمو په کپړو کې ده اگر چې نکړې خوره سرو د سپینو زرو باندې دی غی باندې ګل کاریم کړی دی لیکن حلال حلالینا او حرام حرامینا قانوني درجه وته نو ورکی مطلب دی دا وی فذالک النبل نو دکې غرزول دی غرزول دا نو چې ګنې دی تورات ته په ګان کې غرزاو نه تورات خو نور قسم بال ساتو خو وی نه دا پر تبرک کتاب دی قسم به کو تبرک به کو خو لیکن دا د قانوني لکنهم لم یحلوا حلاله ولم یحرموا حرامه فذالک النبل وی دک نبل دی خدا دی ته نبل ویل کیږي نا منظور کوي فعل ک مستعد کو وی دا پارلیمنت نا منظور کړي ها دا خبر نبد فكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون گویا کی دین نے پوئی گی ملادت جاہل چھ کرن دا بیا پورا گوئے شی نو داشو نو دی مطلب چھ شو چھ والکا دشمنان دے جبریل سدی اگ خپل کتاب نہ منی دا سے بیکار خلق تے نو وتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان پدی کو تا اتم اواز ذکر کئی چھ دشمنان دے جبریل چھ دی اغی د سحر تعبیر یغی کتاب نمنی کتاب نمنی نو داس دغه پر ته جوابونه ورکړ کنه قران کریم د جبرئیل الله داس دفاع کوي خاطر د جبرئیل مقابله کوي د جبرئیل دفاع ته په اتو دغه سره وکړه طریقو سره وکړه چې جبرئیل چې کوم دی هغه سره دشمنی نکیږي اوس وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دا لدوی بل اعتراض دی اوس ښه یو اعتراض ما نه پوښتنه کړه ځکه دی نه منو جبريل له توحي راوړي صحیح شو مونږ جبريل زمونږ دشمن دی یو وجه مو تکړه دویمه وجه اوس تکې دویمه اعتراض دی دا کوي وی مونږ تاسو ځکه نه منو ته سحر نه منی ولې سحر منم وی سحر خو ګوره په سليمان عليه السلام باندې نازل شوی سليمان عليه السلام ټول حکومت په سحر باندې چلولو صحیح شو کنه دوی دا وی نو اغه جواب ورکي وتبعوا دي تابيشو ما تتلو الشياطين اغه چي لستل بشيطانانو تتلو دو معنی کوم خبره غوګ دی خوشوي ما تتلو اغه چي لستل با لستلو معنی کوما یو داده چه ده تلایت لو ده ده پسی ده که چه علا راشی معنی ده احتراس الرازی نو بیه اغا معنی کوما لستل و دوی اغا سحریات اغا جادو ما عبارت سحریاتو نده تتلو شیاطین چه لستل و شیطانانو علا ملک سلیمان فی زمن ملک سلیمان یا بعد اوی علا مقابلی ده پاره ده علا ملک سلیمان پا مقابل ده حکومت ده سلیمان علیه السلام که پوشوی دو سلیمان علیہ السلام دو حکومت تو مقابلہ کے با انسی و جنی شیطانانو سکولو سے حر بیکول جادو گام بیکول سلیمان علیہ السلام تون را اونی ولگا جادو کتابونی تواست لگے دخپل تخلان دے خاک کرل تولی لگا کل باندیان کل کینی دن سری زامن دام سے چی شروع کرل نو دا سلیمان علیہ السلام مطلب دی دار خلاصہ را جواب دارا سلیمان علیہ السلام ساحر نو ولک لتا سوئل کروس تو جواب ورکی یو مانا داشتو دیو مانا دا تلایت نو ماتا سوئی افتراق مانی سرم واتبعوا ما تتلو الشياطين او تعبيش دي ما دا اغسي حرياتو تتلو الشياطين چه دروغ بجورو شيطانانو على ملك سليمان حكومت دا سليمان علیه السلام سنگه دروغ جورول دروغ دا سه جورول چه دوی اغسي حر سليمان علیه السلام وفات شنا كتابون راو باسل نو بيه خلقو تاوی او دا سليمان علیه السلام حكومت طول پا دي چلی دو راضي دا دين استفاده وكي نو الله وي دروغ وي دروغ پوش کنا دروغ بجورول شیطانانو حکومت دا سليمان علیه السلام دریو مانا دا تلا یتلو تلو تلو اتباعت ویخا واتبعو دوی تابیشو ما دا اغسی حریاتو تتلو شیاطین چه تابی کی دل بشیطانان دا اغیسی حریاتو صحیح شوا علا ملک سلیمان پا زمان دا حکومت دا سلیمان علیہ السلام یا پا مقابل دا حکومت دا سلیمان علیہ السلام کی وما كفر سليمان دروغ وای چې تاسو سليمان عليه السلام څخه فرق کړی دی وما كفر سليمان او نو کافر شوی سليمان عليه السلام ما كفر ما سحر ځکه سحر چې کوم دی نو هغه څه دی هغه خو کفر دی کنه ولکن الشياطين لیکن شیطانان چې کفر او کفر کړو يعلمون الناس السحر چې خودل به خلق ته سحر شیطانان چې کوم هغه شیطانان نه مراد یا انسانان دی اغیت مراد دی چاکم غڑ غڑ ساحران و جادوگرو اغیت مراد دی او یا جنات و مستر دی دوی بخلق تا سحر خودلو سحر ستا ویلی کی گیارا نو سحر خو کل ما دق و لطفاق لغت کی خدا غرا دی قرآن کریم که دی سحر استعمالات دیر را غری دی فمانا دی اڑول سر را دی فعنا تسحرون صورت مومنون که براشی کم خوا اڑول شیطاسو کلم سحر فمانا دی دروغ سر راشی لکه صورت هود که براشی ان هذا الا سحر مبين نره دام اگر دروغ کار دی کل سحر فمانا دی سحر عرفی سر رازی سحر عرفی سر شده اغا چه کم خلقی کئی اغا پا دی موسیٰ علیہ السلام پا واقع که 39 پیری قرآن که رازی او کل سحر چه کم دنو اغا فمانا سر رازی فمانا دو پرشمه د پیشمنی وخت ده د دغه همانی سره برازی پوښتنه کنه هغه کی راضی کنه چې ول مستغفرین بالاسحار هغه استغفار کوونکی په وخت د پرشمی کې صحیح وکنه کله و سحر په معنا د سره دی تریخي سره برازی دا تریخي سره دی په دې بدن کې اوشه ده کنه نو دی وای ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعدارین نو کوي مگر دی او داس سړی یو معنی دار جادو په کړه شوی دی یا داس سړی په هغه کې تریخه موجود دی نه خوراک کوي د خوراک والا سړی مونږ ته غل کوم له داس سړی راځي چې خوراک نه کوي مونږ باغ په سيزو نو الته دا سحر بیا په اصطلاح کې سحر څه ته ویل کیږي نو په اصطلاح کې سحر اغا باری پټ اسباب استعمالول د پارا د یو داسې کار کول چې ظاهر نه خیر کې عادت کاری پوه شو کنه خدا تعریف د هغه چا نه چې وایي مطلق سحر ته کفر نه وایي پوه شو کنه شاه منصور بابا چې کوم تعریف کړی دی د هغې نه معلومیږي چې هغه مطلق سحر ته څه کوي کفر ورته وایي ځکه هغه وایي سحر په اصطلاح کې وایي مدد د غیر الله نه غوښتل او غیر الله قادر ګڼل په دې خبره باندې چې هغه به دا مدد وکړي پوه شوې بس وایي دا سړي دی شیطانانو ته اوازونه کوي که نه نو دا سحر دی بیا دلته د سحر اقسام علما ذکر کوي سحر بابلي دی او سحر فلانی دی او سحر فلانی دی هغه موږ دلته نه ده هغه خدا ته یو فني کار دی که نه خدا چو ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لیکن شیطانان چو کافرو ټول خودرو به خلقو ته سحر دا جادو په غیر راستو دا سلیمان علیه السلام نو کړی دا جواب ورکړو کنه دوی وی چې ته سحر نه مانی دوی بل سوال وکوي خاطر سحر ته ناروا وای موږ تاریخ حالت نه منو ولي ویت سحر تا ناروا وای او سحر خو په دو فرشتو باندې د اسمان نه نازل شوی دی نو اسماني علم ته ناروا وای دا مونږ نه مونږ صحیح شو دای دوی مترا درې مترا دی و ما انزل علی الملکین دا غی جواب ورکای درې مترا و ما انزل اغه چې نازل کړي شوی علی الملکین په دوو ملائکو باندې به بابل فبابل خار کی هاروت و ماروت یو هاروت بل ماروت و ما يعلمان نبدي خودل دي دوارو من احدن حتى حتى يقولا حتى تورت بيقوي دي دوارو انما نحن فتنة يقنا منغ امتحان يو فلا تكفر نتكافر كي گما ترجمة كم بيار آدم خا فيتعلمون ندوي بزدك والمن همات دي دوارو فرشتونا ما اغسحر يفرقون به بين المرء وزوجه في جدائي بيرا استفاغي صرف ما بين سري و دخذكي وما هم بضاردين به من احدن او دوي ضرر نو ورکون کی ضرر به پدی سے ہر سر من احد ہی چاہتا الا باذن اللہ مگر فاذن دا اللہ اذن نہ مراد دے کہ غسل تکمینی امر دے تخلیت تخلیت نہ مراد دا کہ اللہ ور تعالی ر فریق دی فریق دے ور گتی وی کی صحیح شو کنا و یتعلمون او دی بل تقول ما اغشی یذرهم کہ دوی تد نقصان ور کی ولا ينفعهم او گٹھ ور تن ور کی ولقد علموا او یقینا خفوا دل دا یہود لمن اشتراه اغا چاچے واغست دا سحر نو مال مشتری غلره په اخرت په اخرت کې من خلاق صبرخه ولا بئس ما شروا به انفسهم او خامخه بد هغه شی چې خرڅ کړی په هغه باندې دانو خپل لو كانوا يعلمون کچرت دې کوی درې نو ما فعلوا ذلك دا کار به نو کړي اوس راشه ما انزل على الملائكه چې په دوه ملائکه باندې نازل شوی او د اسمان نه وي سحر او جادو نازل شوی خبر ورسېدی دا څنګه چلو دیدہ کی تی بیتا سو کرے تفاسیر گوری کنا گوری دا روایت پر ترا اڑی او دا گوری وچ دو فرشتے وی او ہاروت او بل سو کمار سو کوئی دا جبریل او میکائیل یادے اسو کوئی جدا دو فرشتے وی نور بہر حال دا مختلف روایت پر ترا اڑی سے انبار پر تو لگی اگر دو فرشتوں بنے سے چلو شو وی آسمان کی وی لان دی دای تراز اوکڑو چ گورا اللہ تعالی جبا مخلوق تے دا انسانان دی گناہوں نہ کیں اللہ تعالی اور تمی سے کما تاسو نے نفس در کتا تو بن گنا اون شروع کی وی مونگے نہ کو وی خسائی جب دی دوڑ لے نفس ور تو چ وارے کو وے اس مکے تیرا اولے گل دی با خلق تا سکول جادو بے خلق تا خول چ جادو خلق تا خولو نو وے پدا جادو دوران کی دتے او خضر ال د زہرا پن باندھی اگے زہری ور تمی چ یار مال جادو کی دی پاگی عاشقاں شو سچو عاشقاں شو چا شخان چلو داغی لورست داس کارو کرو چاغی و تروی جده با تاس سروادو کما خو پا شرک دا دیبانه دی تاس چلو کئی تاسو مال خاون مر کئی دوی لخاون مر کئی چه مر کنو داغی نا پس وی زهری دا دوی نا اسم اعظم جده کلو او زهر لار اسمان تا داغی نا زهر ستور جون شو او دل تا دوی دوار تا اللہ تعالی وی چه خوا استاسو پا دوو لارو کی اولا رخوخا کئی سو وای فاخرت کے عذاب در کم کو دنیا کے وہی دی وچ اللہ فاخرت کے مرا کوا او پ دنیا کے را کن وے بابل پ کوئی کی دوی دوار راز ولنکل دی ویختونا وسن ولندی او یو شتن کی نی دریمو او وست دل تک وے دی وتر د ما سوتن نا وقت او کنے پدی باندې عذاب کم وے دی تبیا دعا کی دا سری دا قصہ را ها ایت چیز وے پوی پوی دا قصہ پر روایت کرا گلی دا خدا سے منی کر روایت بتاست بار بار ان کنا برتو ان ابن عباس عن فلان پر روایت وسی روایت پہ اسرائیلی لا اصل لها ہس اصل دی روایت مستردا سے قصہ رکھا پدی وانے ډیر خلق دو کشی وی دی مولانا روم مل تک بک خسور لگی بدغه کی مسنوی کی راضی عورت را زہر کردن مسخ بود اب گل گشتن مسخ اے انو پوشی اگر عورت وا زہرا اغیر لمسخ کڑا غیر استور جوړ کو ول استاد او باو خټه دا نشی مسخ کولے پر پسی بیا وئی اندری امت نبود مسخی بدن لیک مسخی دل بود اے ذلفتن وئی لیکن پدی امت کی مسخ د بدن نشته دی خزړه ور لمسخ کیږي چا زړه د سپی شي د چا زړه د مړس شي بس هغه غي سره لګیای کنه پوه شو چا سپی ساتلې چا سکړي هغه د هغه نه تعویق نه تعویقی نو دا مسخ وې دا مونږ صحیح ده خو لیکن دا ولا خبره سره چې عورت را زهرا کړو کی سره خطا کړی دا غنم خطا ده دا قصه باطل قصه ده پوه شو آلوسی وی ول قصه به اسانیدها باطله قصه پر تور سندونو سره تیرا نقل ده باطله ده صحیح چې غریب اکثر ضعیف روایت او شکل کړه دا کی یغه تا ولال ده دفاع می فاتح کای خو شو دا خو امام احمد راوړی دا فلانی راوړی دا خو خبردار چې روایت اسرائیلی ده روایت خو پسند معلوم میگیره تا پرولو خو نه معلوم میگیره روایت پسند معلوم میگیره سند ضعیف ته سند باطل ده قاضی وای په شفا کی قاضی عیاض وای ما ثبت فيه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء بسند صحیح مرفوع ولا مقطوع در رسول الله نه پدې کی هیڅ نه ثابت نه په صحیح روایت نه په مرفوع روایت سره نه په مقطوع روایت سره هیڅ شی په صحیح نشته خوشوی دغه باندې دوی چې کوم دین هغه عرب کوي چې دی کې دا روایت او دا قصه چې کوم دی هغه ثابت نه نه او بیا خیره کې آلوسی د شهاب عراقی نه را نقل کوي وای ونست الشهاب العراقی علی ان من اعتقد فی هاروت و ماروت انهما ملکان يعذبان مع الزهرة فی خطیئتهما فقد کفر بالله تعالی وای دا سره چې کوم دی چې دا عقیده ولرله چې هاروت او ماروت دا دوه فرشتي دي او د کبیره ګناه د وجه دوی په عذاب کې مبتلا دي نوید پال تعالی باندې کافر خوش اب سم میخ لگی کنا ورسیدی اوس پاس چل کو نو تاغدا کوم حضرات حضرات داسی په تفاسیر کې بدا یو خیال کوی تفاسیر غریبانان چې کوموی اوی مثال د دکان و چې چا سره سمومی هغه اخلي دې درکا خو ته بدا نه کې چې سدی مونته لگا وای نو ته ګوره چې درېگا صحیح مفسرین او پاری باندې فکر دی سی ویل دی د قصې بارکه څنګه قصه ده او دې سوکو نو تاسو په دې خبر باندې چې ګوردا له هاروت او ماروت کیسه د فرشتي نه دي دا خو باطل شو وخت یو فرشتي نه دي نو بیا دا وسو کوراغلی څنګه دی او څه چل شوی یو قول پکې دا دی یو ترجمه ورته دا کوم یو قول پکې دا دی چې دا فرشتي وی خوراغلی وی د پاره د فرق په مابین د سحر او د معجزې کې اما بین د فرق د سحر او د معجزه کی چې معجزه او سحر خلق ته دیدا کې او بیا خاطر دی بیا اسم د تک داسې مسلو سره نه ده شوی دا یو قول دی او د امره نقل دی نو مفسرونو د امره نقل کړی دی دویم قول دا دی چې نو سره د سره فرشتین دی دا سړی دی سړی خا خوش وکنه ابن عباس نه روایت ته هما رجلان ساحران کافران دا دو سړی او جادوګرو کافر په بابل خان خوش کنا او حدیث کی مرادی اتقوا الدنيا فانها لاسحر من هاروت وماروت یک دنیا نزان بچ گئی دا ډیر جادوګر له هاروت او ماروت نا هاروت او ماروت وکا کاغان ښا خوش کنا خدا نه وچ دا فرشتي وی دوی معنی بل دغه ترس کوما دا دو معنی بر تکوم صحیح ده کنا تاسو ته ګورئ وما انزل على الملكين اول د فرشتو والا معنی کوم او هغه چې مون نازل کړي په دوو ملائکه باندې چ موږ نازل کړو دو ملائک به بابل په بابل خار کې هاروت چې یو هاروت و ماروت او بل ماروت دا خو نمونه شو و ما يعلمانی او نه بقودل دي دواله من احد هچا ته حتا يقولا حتا ته ورته وي انما نحن فتنه يقينا منكم امتحان فلا تكفر نتكافر کیګم مکه ودا کار کو پر دې ګوره داس دنه کوي دوی خلق ته سحر خولو بیا وتویز دین کوي یلکا داس چل ما خبر تا وکی دی د دې مثال داسې مثال ونی نه به تاسو ته پوښی دی وسنګه سحر خول دی به فرق ته معجزې او د سحر خول لکه ته چاته وای چې ولکه شربت سده شربت او نبیز دا بیا شه د کجور او بوت ور واچوا او دا شانتی بیا سحر ته اوس کنه دا خشه خو یو خبره وکي ګوره شراب نه بزان ساتي نو هغه وای شراب څه شي هغه ته وته وای چې ګوره دا او بوت چې د کجوري واچولې او دا له اوه شول او دی یو څه زګو ګرځولو نو دا بیا شراب شي د ورته د دې لپاره وای چې مطلب دا دی چې ګل دا کار دغه کار و نه کې دا نقصان دی دلته یو رامي سړی هغه وای او دا خو مې له شراب جوړول چل تکو پوښ وی نو هغه لار شي تل دې لکه فقها چې کله مسله بیانې د شراب تعریف کی کنه دغه شانته بدوی د سحر دا تعریف کو چې سحر دی ته وای معجزه دی ته وای الته سړی وی چرا سره دی کنه که شیخ مون تک پوښ وی نو دا او ته به وی دا کار مکو دا کفر دی حتا یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فيتعلمون ندوی بس دکول من هما دی هاروت او ماروت نا ما يفرقون به اغه چې دی به جدای را واست پاغه سره بین المرء و زوجه هما بین د سړی او د خزه داغه کې څنګه دی به نور ته نزد کول دی به نه اک شه راز دکو چې خزه او سړی په جدا کې دا خزه او سړی په یا تکوینن جدا کیږي چې کم سړی سحر زکنو کافر نو چې کافر شو نو خزه ته جدا شو طلاق شو پی یا دا چې سحر به وکړو نو پاغي به خزه او سړی جدا کول او دا تاثیرات ثابت دي سحر نو دا به و ما هم بضارین او نو دوی ضرر ورکون کی به په دې سحر سره من احد چاته الا باذن الله مگر په اذن د الله و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل دا معنا خو برابر دا ولګی دا دا یو معنی شو دویم معنی دا دا چنه دا سړی و سړی اوس راځي سړو ته نو سړی څنګه و ما انزل د انزال مختلف معنی مې راته کړې وي ضروري نه چې خامخار د اسمان نه نازلې دي و ما انزل و ما الهما او سمانه شو و ما الهما و ما علما اگر چه خود لشوه و پت على الملکین الى الملکین اگر دو ملائکو تنو بیا سنگا ملائک شو فرشتی خونشوی ولک وایده ملکین فرشتی ندی دا اصل کی پدیده که بل روایت تی بل قرات تی قرات دارا دی على الملکین على الملکین نو چه ملکین چه ملک ستا وی ملک تا وی باچا تم وی ایده کلی ملک تم وی نو دا دو ملکین دو ملکانانو خواه پوشو کنا دو ملکانانو نو ملکین و تدیده کولی وی وی دیتا ملکین مجازن وی لکیگی سورتا وی لکیگی مجازن ور تا ملک وی کلا کلا یو سڑه دیر خیسته یا دیر صفائی کئی یا دیر عبادات کئی خلق وی فلانه فرشته دن خبر روز دیده کنا لکه یوسف علیه السلام کو ارچا تا معلومو چه دا غلام ده غلام کڑه و دی کنا غلام خنو خود کنعان دی اول تن خلق را اوست دې خرڅ کړ دې خو هغه زنانه چې کله هغه داغه باندې نظر لګیدو نو داغه ډیر حسن د وجنې سو وی ما هاذا بشرا ان هاذا الا ملک کریم ادا خو ملک ته فرشته ته خدای من دیګانو دا سوای دا شانت داد وسړی چې وو نو دوی دا ساحران د خپل سحر د پاره سکار کوي ډیر زیات ریاضت کوي او چلی پخای نو خلق چې بل دوی دی اعمال ته کتلې فرشتي خبر اورته دي کنه نو دا په دې معنی سره مراد دی ها و ما انزل علی الملکین او هغه چې خود لشي او دو سړو تا به بابل فبابل خار کې هاروت چې او هاروت او ماروت او بل ماروت دا سړیو فریق د غبل د غ روایت په ثابت ته اتقوا الدنيا فانها لاسخر من هاروت وماروت ابن عباس او رجلان ساحران کافران دو سړیو سا جادوګرو کافر کوشي خا اوس رازا و ما يعلمان نبخودل دي دوالو من احد هچاتا حتى يقولا حتى تورته به ویل دوالو انما نحن فتنه فلا تكفر ندی استمانه شونه دی ولی خلق تا نه خودلو بیا تی وته ویته مون فتنه یو فتنه دی کی دی معنی کوي وای انما نحن مفتونون فتنه معنی تو په جنا په دویشتو مانو سره په قران کې فتنه راغله ده ها نو دی دا کی معنی ده انما نحن مفتونون مونږه ازمایلی شیو ازمایلی شیوی ادا ته کله جد دغه ته لار څه کنه دمګری تا نو دمګری ته ما جد تعویز دغه شویل خدات تجربه شویل خلق نو ته تاسو کا فلا تكفر فلا تنكر تاثيره د دې له تاثیر نه انکار مکوا دا مونږ تجربه کړل ښه تجربه کړل شه در سره داسې نه ده یا انما نحن فتنه خلق په بعض وخت خبرې کولې نو دا دی جادو کوي دا کفر دی نو دوی دا وای استفهام دلته مقدر دی ا انما نحن فتنه ولې مونږ فتنه یو سو فلا تکفر نو بیا کفر مکوا بیا مونږ تر اپوش می ضرورت مو شي په څه کنا دام کړه کړه به باندې سړی کاری کنا غدا ته کوي نو دا کار به کو فیتعلمون منهما نو د کول به دی خلق منهما د دې دواړو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجی اخو برابر دا دو ترجمه مې ذکر کړه درېمه ترجمه پکې دا ټول دا خو اتفو په آغا ما باندې وتبعوا ما دی تابی شو دا آغا شیطانانو بلستل وتبعوا ما انزل علی الملکین او دی تابی شو دا آغا دو ملائکو تا یا دو سړو تا ورکړی شو صحیح شو کنه نو دا شو دلته کې قرطبی او بل توجی کړی دی وای دا ما نافیه ده او دا ډیره ښه ده و نو هغه معنی کوي و ما انزل علی الملکین او نو نازل شوی په دوو ملائکو باندې به بابل حبابل خار کې هاروت او ماروت یهود به بابل خار کې هاروت او ماروت راغلی وو دوه فرشتې وې او هغوی سحر راوړی او فلانې وای نو نازل شوي نو نازل شوي پوه شو کنه خو آغا د قرطبی په توجی باندې دغه رد کړی دی الوسی او ډېر معقول ردونې پکړي چې نه نه نه ما نافیه نه ده ما استفهامیه ده نو بیا په خپل حال شو خو دغه دوه توجیګانې شو پوه شوئ که فرشتې راغلي وي ګناه یې نه ده کړی ګوره یاد ساتئ لا یعصون الله ما امرهم ما یفعلون ما یؤمرون معصوم مخلوق ته هغه ګناهونه نه کوي او که چېرته مطلب دا یا راغلی وي نو دغه د فرق د معجزې او د سحر ترمنځ ده یا د سره راغلی نه وي سړی سړی ووایه راځه بس سړی وسانه خبره پوه شوئ خجی فیتا و ما یعلمان من احد فیتعلمون منهما نزدک والبدی دوار منهما دی حاروت و ماروتنا دا هما دا بین بعدوی دیتا راجی دی بعدی وی راجی دی دو قسم سحر تا یو سحر شو دا شیطانان وقت با او ما تقلو شیطین دویم قسم سحر شو دا حاروت و ماروت نو دوی بس دا کولو دا دیدوارو سحرونو نا ما اغا یفرقون بیهی چی جدائی بیراوست پاقی سرا بین المرئب ما بیند سری کی و زوجی ما بیند خاون داغی کی و ما هم بیدارینا او نوی دوی ضرر ورکون کی بیهی پدی جادو سرا من احدین هیچ چاہتا الا بی اذن اللہ مگر پا اجازه دا اللہ مگر پا تقدیر دا اللہ الله تعالى ورته لار پرخو اسباب ورته دغه کی موانی ورته ختم کی فلاره کی پاتک ختم چیزه کوا دیت اذن الله ودان چې ویني الله پاک ته امر کړو چې کوی داسل ته اذن معنا امرونه کی دا الله یا اجازه تشریعی چرته ونه چې الله اجازه ورکړو چې اجازه ورکړو بیا خپل کافر کی نه دا خبره نه و يتعلمون او دوی بس دکول ما اغا سحر یضر روهم چی دوی تبی گرت انتاوان ورکو ولا ینفعوهم گرت بین ورکولا بی فائدی علوم پس خلق ان خلی کنا دیده که بیا شاب نزی سے بوئی دا علمون که نقصانات تدری و جن رازی یا واغی چی مفاسدی پا نقصانات بانی غالب مفاسدی پا نقصانات وی لکا علم دا فلسفی یا علم دا فلسفی یو اغی که پا اغی که دقت و باریکی دم را زیاده شید چه خلق دا اغی دقت تا نشی رسیده نو اغا علم حاصله ولم حرام دی لکه مشاجرات دا صحابه او دی تا پا اغی که اون خلی چه خوری گا علی رضی اللہ عنہ مالوی رضی اللہ عنہ اون خلی اخیر دی که لکه دا موجودی پا کیو طرف تا اعتراض دی مکه و بعد دا علم حرام دی فیشوا دریم قسم علم وی اغا حرام دی چه ما مخالف وی دا اسمانی شریعت سرا نو دا قسم علمون بیاسی که دا دل تکیم دا دید حرمت وجه سوی دا چه ما یا ضرهم ولا ینفعهم مسالح دا مفاسد نکم دی او فدی دا علم دوی حاصلی خا ولقد علمو او یقینا دی پویدل لمن اشتراهو چه خام خاصو ورکی دا سحر نو ما لهو نشتری غلر فی الاخرت پا آخرت کی من خلاق سبرخا ولا بئس ما شروا به او خام خابت دي اغه شي دوی خرص کړي پاغي باندې ان فسون ځان نخپل یعنی دا څه پس ور خوشي دي کنه ځان پکې خرص کړي دي مطلب دا دي چې مکمل ځان پکې لیونه کړي دي دا ځکه لو کانوا يعلمون کاش کی دوی پویدل یا لو کانوا يعلمون ما فعلوا ذلك ک دوی پویدل نو دا کار به نو کړي دا کار به نو کړي خو دوی نه پویږي نو دا خو اهلی کتاب دیونه نه پویږي لیکن دا خبر را چې دا نازل دی مندر د جاهل باندې مولا ر قومي ته جوړ شوی دی ولو انهم امنوا الله وی وکدا سحر پریخوي ادي داغي بدل کې دا کار کړی ولو انهم امنوا کو چرته دوی ایمان راوړې په کتاب د الله باندې وتقوا او ځان بچ کړی وي د سحر نه د شرکیات او سحریات نه ځان بچ کړی وي او د الله کتاب داغي په بدل کې منلې وي لمتوبتم من عند الله خير لاصيبوا من عند الله دا جمله اسمه قائم رفع مقام جمله فعلی باندې لاصيبوا من عند الله نو خامخا ثواب باور کړی شو دوی تر طرف د الله نه خیر نه وغه بهتر او لو کانوا يعلمون کچرت دوی پویدل الا امنوا وتقوا دوی به ایمان راوړې وي په کتاب باندې او ځان به بچ کړې وي د سحر نه یا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو دا اوس یو قاعده ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی حق رسول دی نو اوس د یهودو یو گستاخی د پشان د رسالت کی نو پاغی باندې رد کئ د پاره د دفاع د رسالت باب د دفاع د رسالت روان نکنه نو اوس یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقولوا موایتا سراعنا لفظ دراعنا وقولوا وای انظرنا انظرنا منت نظرک یا منت انتظارک واسمعوا او اوری په خبر د پیغمبر وللکافرین عذاب علیم او د پاره د کافرانو عذاب دردون کده اس قاعده دا شو یا ایها الذين امنوا سره ذکر کړه یا ایها الذين امنوا قران کې 90 پیری راغلي سو پیری 90 پیری 43 پیری امرن راغلي 28 پیری نهیان راغلي او باقی اخبارات دي ښا او دا ټول چې راځم کې نو هغه اخبارات هم یا امر یا نهی دا یا ایها الذين امنوا چې راشي ابن مسعود څه ته چاوي ما ته نصیحت وکړه هغه وی خن نصیحت دار چې قران کې یا ایها الذين امنوا واوري کنه نو فورا وته متوجه شه چې التکم امر نو هغه معنا اچھا کما نہی ودا غی نزان بچ کوا دغه سفیری و دغه کوم دل دا نصیحت ته او دا چې تو پاس کنا او یا ایو الذین منو قران کی سمر دی تو باب قائم کا کتاب دی کا پہلا رساله لکھے شیخا کتاب شعب الایمان فی القران شعب الایمان خود غلی کله به حق لکھے خو په حدیث کی لکھے تو شعب الایمان لکا پس کی په قران کی نو قران کی سمر یا ایو الذین امنو راغلی دی داغه نه پس کم اعمال کول دی یا نه کول دی بس دا ټول شعب الایمان خبر اوس دی کنا امنو راغلی کنا دا شعب الایمان دی دا ولیکا چې سمر جوړ شو کنا نو بس رساله باندې پی جوړ شي او حق کولی وسره مطلب یو د مفسر قول لا واخله چرته سره یو مناسب حدیث را واخله نو بس کتاب دی ولیک مصنف دا سان کار دی قران چې وای هر سره نه جوړی مصنف دا نه جوړی مقرر دا نه جوړی خطیب در نه جوړی سچ وای عمل با عمل دا نه جوړی مخلص در نه جوړی دا ټول کې لا تقولوا راعنا اوس قاعده دا راوي چې موای لفظ دراعنا راعنا لفظ دس شي اولی موای هلکا دا لفظ دراعنا چې کنه دا يهودو بويلو يهودو په نبي صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وناستو منافقان نو چې نبي صلی الله علیه وسلم په تقریر کول نو بیا راعنا دراعنا معنی دا د خیال وساته راعنا مراعات په پیژنې نه کنه خیال ساتل رعایت کول زمون خیال ساتل زمون رعایت ته کول مون پویک دا مطلب خدی رضیانو بل تک اشباع کول بیا پټاونته وی راعنا او زمون شپون کیا پوښښ کنه ته زمون شپونی تلا پیغمبر نعوذ بالله من ذلك دا یو قسم اعتراض بیکول دا دغه بیکول آرامی تو بیکول یا بعضی وی چې راعنا د دې لپاره وی چې راعنا ای زمون اسم فاعل سی غره ای زمون حفاظت کون کیا دا دې لپاره وی کنه دی خدا نه غاړه چې لازم دې حفاظت کیا سی کوي خو چې دې مسلمانانو کې دا ناره پیدا شي مسلمانانو په شرک کې مبتلا شي په صحیح په شرک کې به مبتلا شي دریم داده وی چې راعنا باب مفاعلی سی غدا نو راعنا ته زمون خیال ساته ده که مون ستاره خیال ساته ده پیغمبر باندې احسان راول پوه شو کنه او باندې پکې وی چې دا غد مصر نبی او ټکه راول او امنرا امنرا چې وو دا دوی دی نور ته وی دا دوی لوی معبود په مصر کې بیا چې مړه دی نور سور له چاپ سر باندې راغې نو دوی به وی چې را دا سړې سده دا سړی په مونږ کې بادشاہ کیږي نو هغه ته بیا څه هغه ته بیا دغه وی هغه ته بیا فرع فرعابه وته وی غفر عائله بیا فرعون شو بهرحال دا یو وګد غون ته کې قصه دوی جوړه کړی خو بهرحال داسې الفاظ مبهمه استعمال اول چې هغه الفاظ مبهمه په معنی ته نه پوهیږي او داغې نه بد دغه دن تک را دن نکیږي بس دا ټولو په باره کې غم منل چې داسې الفاظ مو وایي چې هغه دغه متشابه الفاظ په معنی ته نه پوهیږي په تعویذونو کې داسې الفاظ ملیکا چې دا غیب معنا باندې تنه کویږي په دم کې داسې الفاظ مو وای اوس ته مار دم شروع کې وی جوګی نا وی جوګی ها ها اندی کا وتا وی جوګی دا اوس څه شي په دې معنا ته کویږي داسې قسمه الفاظ منه دي په شریعت کې داسې دي دا دغه دي دا منتر منتر دا ټولې باندې په لا تقول راعنا کې دا ټول لار ها وقولوا واه تاسو انظرنا مونتا انتظار کا یا مونتا نظر کا دا لفظ صفار پتے لگی دی کہ سو کرامی تو اپنے شی کولے واسمعو او وک ایک دی خبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر اور ای پاگی عمل کو وقبلو اغا قبل وئی ولل کافرین او دا پار دا کافرو سو چ راعنا وئی اسو چ رسول اللہ خبر نہ منی عذاب علیم عذاب درد ان کرے ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب دا اس وی چه لفظ در آعنا موایی لفظ در آعنا ولی موایی ذکر چه آلی کتاب دا لفظ رایسته ده آلی کتاب تا سر سمینه نکیس خبر آرسی دیکن لکن انت بات چه تا ہوا چه لکه پولیو ما استعمالا ولی ما استعمالا یا لکه دا برطانی را لیکن دا اگه تا سر کم مینه لگی پوشو کده اگه تا سر کم مینه لگی دا شه بتا تا نقصان دار کی خام خام الله وی دل لفظ در آینه کتنو په معنا پویږي او کنه پویږي خدا هی کتاب را استرې دا هی کتاب تاسو سره سمینه نشته ده هغه تاسو سره بغوس کوي ته وګوره ما يود الذين كفروا نخ وخي كافران من اهل الكتاب دالي كتابنا ولا المشركين ونه مشرکاننا اي ينزل عليكم من خير من ربكم جنازل كشي پتا سبحان من خير سخير من ربكم لطرف درف تاسونا در رب در طرف نه چې د خیر کما خبرای کنه هغه دوی نه خوخی دوی تاسو د دین او د قانون سره مینه نشته دی نو تاسو دا غم کوی والله یختص برحمته الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل سره مناغه سوفیا شاو چې رضا یوشي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی فضل دی الله پتا سو فضل کړی دی نو تاسو علی کتاب په څه شروانی چې اهلی کتاب راعینا وي تم وا چرعینا نن تاسو وي او ته چې پین شټ استعمال کنه تاسو ګیره خوړې د علی کتاب پتا دا الله لوی فضل تا پسشت دی ته چې هغه وضعی قوانین په خپل ملک نافذ کې خدای دې غر کنه پتا خو الله لوی فضل کړی دی قران یې در کړی دی نو قران ولې نه نافذ کړي ټول پکې راځي ها دا ټول پکې راځي دا داسې هغه وته کوي ته دا غیر عینا ولې وای تا باندې الله پاک لوی فضل کړی په هغه باندې دغه فضل نشته دی او هغه په دې فضل کې له تا سره بغض ساتي بغض د سره ساتي ها کالی کتاب دې کې مشرکین دي مشرکین کړه د علی کتاب لپاره عکس تفسیر باندې وای د کالی کتاب او مشرکین په علی کتاب کې او بعد وای چې نه دا علی کتاب ځانته مخلوق ته مشرکین او خلقت چغیت کتاب نه هغه مراد دی خو په دوه باندې اطلاق کیږي سورۃ آل عمران کې سورۃ یوسف کې براش ان شاء الله ما ننسخ من آیت نو ننسها نات بخير منها ومثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير دا دوی بل اعتراض دی بل اعتراض دا دی مون ته رسول نه منو ولی دې نه منو وجه وای دا ده کنه څلور مې اعتراض دا شو وجه دا ده چې تنن یو خبرو کې سبا وای غا بس ختمه شو نو دا خو ته پخپل دین کې متردد دی خوش وی الله وای وکم اقلو دا تردد علامت نه لري دا خو نسخه دا خو د حکیم په کلام کې وی دا د هغه ذات په کلام کې وی چې کم قادر وی کم مالک وی هغه خو هر کله نن یو امر کوي سبا بل امر کوي هغه دا هغه د اختیار کامل علامه ده نه دا د دین کې تردد علامه ده ما ننسخ من آیت اگر که مونږ منسوخ کو کم آیت او ننسها یا هیرو د تانا نعت بخیر منها نو مونږ راوړو بهتر داغینا او مثلها یا داغی غندی یا داغینا بهتری نسخه په قران کریم کې په فینزو مانو تقریبا ناغلی دا نسخه په معنی د لیکلو سر راځي انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون نكتب صحیح شو نسخه کله په معنی د تبدیل آیت به آیت سر راځي و اذا بدلنا آیت مکان آیت یو آیات لری کی راغی ته بل کی دی کله نسخه په معنی د ازایل کول سر ختمول سر راضی خوچ فین سخ الله ما یلقی الشیطان الله ده شیطان غ وسوسه ختم کی اثر لری کی خو هیڅ کنه کله به معنی ده محو الاثر سر دغه راغی خوچ نو دغه معنی قران کریم کې نسخ راضی اوس دغه خو نسخ شوا نون سه یا مون ده تانه سکو هیرو وی انسان دل تک معنی کوم دا نسیان نوی ماخوذ دی دا روایت تا قطاده نراغلی دی نو پا دی مانه بانه اول تا سو مانه خوی مانن سخ اغا چه مونگا بدلو منسوخ کوه من آیت یو آیت او ننسی ها یا مون ای رو دتانا ننسی که ها ری اصل دی مونگی ای رو دتانا بی بدل در نهی رو کن نعت بخیر من ها مونگا رو رو بهترا دار نعت به خیر من هذا ننسخ سره ولګید دا بلخه به بدل لایو شو هغه چې کم بدل راځي هغه به څنګه نعت به خیر من حال یاد دین غوري او مثلها یاد دی غندوی دی غندی شی بیا ولې قبل منسوخ شو نه په ثواب کې خود دی غندوی خو په مصلحت او فائدہ کې راغی نه بیا غوري الله پاک زکه شفاره را دی دا شو یو مان دا دویو مان راشه مانن سخ من آیتن ننسها انسان ربي او عبيد ابن عمير وي دا فمانه در رفع سره رحمانه در رفع سره انسان نو ما ننسخ من ايه اغه چې مون منسوخ کو کم ايه او ننسها يا مون ستل کو او ننسها يا مونګ پور تکو پوشوي پور تکو وي لري کو مکمل ختم کو نو مطلب ننسخ من ايه معنی دا شو چ حکم منسوخ او ننتها یا لفظ او حکم دوار منسوخ لفظ او حکم منسوخ دوار منسوخ نه صف درې قسم راځي لفظ منسوخ شي حکم منسوخ شي حکم او لفظ دوار منسوخ شي کله داسې نه ښه سوره احزاب سوره بقره مرو واستول خاطر چې لفظ او حکم دوار منسوخ شي او سور بعد چې کوم دین لفظ منسوخ وي حکم نه وي منسوخ لفظ منسوخ ته لك از الشيخ والشيخه اذا زنايا فرجموهما نكالا من الله او کلم حکم منسوخ وی خو لفظ نوی منسوخ چوی لفظ وی لکه فاعفو وصفحو تاسو عفو کئی در گزرو کئی نو هغه په هغه ټیم کې اوس هم ته وي ټول راوخه لاسټ تی وها خو لیکن لفظ نه له منسوخ حکم یې څه نه منسوخ چه ویلې هغه راشو ستاره مخ کرا روان دي صحیح شو کنه دریم قسم دار ایمان انسخ می دریم مارا ابن عباس ته ابن نقل لا هغه وی انصاف مانه د ترک سره دی مان انسخ من آیت هغه ته منسوخ کو یو آیت او ننسها او ننسها او نترکها یی مونږه پری دو پخپل حال نی منسوخ کو نو چې کم منسوخ کو نعت به خیر منها او مثلها مونږ داغي بدل کې بهتر راوړو یی داغي غند راوړو صحیح شو تلورم معنا د ابن زید نه نقل لا هغه وی انسا تمہاره د تاخير سر راځي مان انسخ من آیت نو هغه چې مونږ منسوخ کو یو آیت فل حال او ننسها یای مونږ رستو کو د دې را منسوخ کول رستو کو نعت به خیر منها نو مونږ راوړو بهتر داغي نو مثله یا په مثل داغي دا خو هغه په کنه بیا په نسخه کې ما تاسو ته ویلو چې یو تقید المطلق ته تقييد المطلق او يا تخصيص العام او يا تعميم الخاص او داس الذي نو فدغ معني ترشيتي او مطلق لفظ غ مقيد شو نو دا متقدمين دي تم نسخه وي نو چاغي تنسخه وي غي 50 سوايات نو سمني منسوخ مني من وي نن نه داس بلكي دا يو حكم ختمول پوشو كنا حكم د يوسف ختمول پورستني سرا پوشو كنا ورستو بل حكم راغ مخكني بل حكم منسوخ نو دغ تنسخه وي دي كي فدي سرا بیا تقريبا 50 شايات نو دي منسوخ خود منسوخ دا مطلب نه چې کله دا ختم دی نه دا غي یو معنی بیا هم برقرار وي په دې وجه باندې موږ وایو چې لا نسخ فی القران لا نسخ فی القران دا مطلب نه چې قران بالکل پکې دا خو بیا غلطه خبره شو قران وایي منسوخ کیږي نه لا نسخ فی القران مطلب دا دی چې آیات خامخا په یو معنی باندې फायदा ورکړي صرف عبادت نه دی عبادت نه غیر بل څه فائدہ هم وي خا خو جواب وشو اهلی کتاب ته جواب وشو اهلی کتاب وسوي اهلی کتاب وی چې یارته دنیا خبره کې سبا بلکه نو الله ورته وی دا خود منسوخ کوما نن یو یاد سبا بل یا کوشوی دا خو ذکر داغي بدل کې بهتر راو نو دوی وی چې دا نه دا منسوخ کول دا خود علامه کمزوری دا الله جواب ورک علم تعلم آیات نه کویږي ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی پاره او سبحان قدرت لرون کړي نه دا الله تعالی د قدرت علامه دا قادر ذات خپل اختیارات دي کنن یو خبره کوي سبا بلکې څه کوټه سن شي ویلې خو چې کمزور سره یې کنه هغه چې یو خبره وکړي چې بل ورځ هغه بدلی خلک وته تا خو بل ورځ دا وي پوه شو کنه الله وایي دا زما د قدرت علامه راته د نسخ راولم دا تاسو کوي علم تعلم آیت نفویږي ان الله له ملک السماوات والارض بل وایي چې ګوره نسخه چې زرا ولم دا زما د حکومت علامه را ز بادشاہ يم ز ملک يم ز حاکم يم د حاکم کار ولم به یو خبره کوي سبابا دا غي بدل کې بلو کی د وخت او د حالات دغه ته ګوري ادا غي مطابق فیصله بدلی را بدلی دا خونده چې تا حاکم سخنی سیرانی ولی علم تعالی ما ته نه پويږي ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص غل رب شاهد د اسمان او د مکلا و ما لكم من دون الله او نشته استاسو د فارغ غیر د الله نه من ولی سوک محافظ ولا نصير او سوک مددگار خوشی د الله نه غیر تاسو کی فائدته او مدد نشي کول کته دار نه ست نه انکار کوي الله وې دې برابر او درګ دا شو تر دې پورې دا فلور تر ادا تاسو به پوښی کنه مونږ ستانه رسول رسالت ځکنه منو جبريل له پرای د مونږ دشمن نه مونږ ستاره رسالت ځکنه منو تر سحر نه انکار کوي سليمان عليه السلام ساحر نعوذ بالله مونږ ستاره رسالت ځکنه منو تر سحر نه انکار کوي او سحر خو فرشتو راوړو مونږ ستاره رسالت ځکنه منو چې ته چې کوم نه یو خبره کوي سبب بلکې صحیح شو دا فلور تر ادا مینس کې ته قاعده ذکر کړه اوس زواجر شروع شو زجرونه ولکه داخله رسالت نه منی دوی کې د دوی خو ځان ته وګوري ټی مو بڑی بات پوه شو کنه دې کړي سړي ضرورت پوره دوی عمل سره زجرونه شکنی اوسخه صحیح شو ام تريدون آیات سو اراده لري ان تسالو رسولکم ذات سو پختنیو کې د دې رسول خپلنا دا څوک یاد اجازه در چاته بعد اجازه در مؤمنانو ته دي ځکه دا رسول د مؤمنانو اغه ته وجه تاسو اراده مکه وې دا سوالات مکه وې دا اعتراضات مکه وې پر رسول باندې او بعضی وی چې نه دا خطاب یهود ته ده زکه د یهود ته څنګه اگر رسول موسی علی السلام رسول داسې محمد رسول الله دا الله تعالی رسول دام په دوی باندې لازم مو سره د رسالت منی نو رسولکم خطاب ته کوم ده ان تسالو خطاب ته کوم ده داسې چاته ده دا یهود ته ده ها او یهود تر بیا په اعتبار د رب سره برابر راځي ام تريدون آیات اوس په دې باندې بیا سوال لازم چې نه یهود خو سوالات کړی دي اراده فقط نه کړی بلکې اعتراضات کړی دي نو جواب دا غي داله چې اراده حراما داوت اراده خی کنه چې اراده حرام نه دا کړي خو چې دا خو غټ کو پر دی راغی خو شو کنه دا خو غټ نه روا کړي فقط اراده کول د دینه روا او ام تريدون آیات سوالی ان تسالو رسولکم چې تاسو اعتراضات کوي پر رسول خپل باندې کما سوئل موسی لک څنګه چې اعتراضات کړي شو په موسی علی السلام باندې من قبل مخکره دینه و من يتبدل الكفر بالایمان هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر ها هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر بالایمان غره کې کفر په ایمان باندې دا کې تبدل په معنی د اختیار سره استحباب سره دی هغه څوک چې غره کې کفر بالایمان په ایمان باندې فقد ضل سواء السبيل نو یقینا دې گمراه شو د لارې حق نه د لارې برابر نه د برابر لارې دا سړی گمراه دی ښه نو دا یو دغه شو چې ولکه دوی خو په پیغمبر باندې اعتراضات کوي دا خلک لا څنګه د رسالت نه انکار کوي دویم دغه وګوره دویم زجر وګوره ود کثیر من اهل الكتاب او دې کې مؤمنانو ته دغه دی خطاب دی مؤمنانو ته وایي چې ولکه د یهودو د ملګرتیا نه ځان ساتئ ولي ود کثیر خوښۍ ډېر من اهل الكتاب د دې کتابیانو نه لو یردونکم چې واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړو ستاسو نه دې تا مرتد کی د مرتد کولو کوشش کوي چرته مې واپس کوي او چرته مې واپس کوي خپل دین ته مې اړی وایي نه نه خپل دین سره کار نشته د کفارن چې واپس کی تاسو کافرانو که هر دین ته لاړې خو لیکن دې وایي چې بس ته دغې دین نه راواړو اوس مو ګورئ کنه تاسو د یهودو ارامیانو دا کار دی خلک د خپل دین نه اړی نور کې هر خوا واړولو خپل دین ته نه اړی چې د یهودیت ته بوزي یهودیت ته نه بوزي سیکولر کوي یا سیکولرزم چا رایسته دی دا خو دوی رایسته دی دا خو د دوی دین نه دی خو لیکن دوی وایي چې بس خلک د دې دین نه واوړي چې هرې خوا ته واوړو کفارن بس چې کافر شي حسدا من عند انفسهم اوس چا به وي چې دوی به خلک د خپل دین نه ځکه اړی د لکه چې خلک کم په کم دین دی بل دین نه چې دوی ته صرف د خپل دین حق ښکاري الله وایي نه نه دا د دې وجه نه کوي حسدا د وجه د حسد نه کوي دا حسد د څه د وجه نه کوي چې تورات کې انجیل کې دوی څه لیدلي دي وایي نه نه من عند انفسهم دا د دوی د خپل ځان نه دی خدا حسد د خپل ځان نه کوي نو دوی ته پته نه کړي دوی به حق نه پیژني که حق او پیژنه بیا به حسد کړي دی الله وای نه من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غینه چې دوی ته حق خخ کار شوه دی پس دا غینه دارامیان بیا هم خلک کوي خانو موږ څه چلو کو وای په دې کې تاسو پینځه کارونه کوي چې کله يهود دا پروګرام شروع کړي ته پینځو کارون ته زور ورکا فعفو یو دا کار کوي چې بخنه کوي بخنه کوي وسفحو مخت اړوي عفو او صفحه کوي څه مطلب دی بعد وی عفو دو دوی ګناونه پریک دی وسفحو پښه په ځړه کې ورته بخنه او کوي وسفحو په عمل کې ورته پریک دی یو معنی دا دوی معنی دا نه فعفو د دوی دوستانه پریک دی په ځړه کې وسفحو عملا کې بای کاټو کا تعلقات سره پریک پوه شو کنه په ځړه کې څوک په ځړه کې دوی نه تیر شه عفو او تیرې دل تا په ځړه کې تیر شه دوی دوستانه مکوا وسفحو عملا د دوی سره ناست پاست اٹھنا بیٹھنا پریک دی گمراه کې دی ګوره ها پوه شو دریم نمبر فعفو وسفحو فیشوا عفو او کوي درگذر او کوي صحیح شو کنه پخلی باندی او وسفحو په عمل کې چې کوم دې نه سو کوي په عمل کې دې سره جګړه مکو اعلان جمع کوي په حال تر سو پورې حتا یاتی الله به امر حتا چې الله تعالی په امر راولي امر سو امر الله بن مفسرین وی القتال چې قتال راغ کنه عفو او صفحه ختم شو نو دغه متقدمین علما وی وی فعفو واسفحو منسوخ ده سره منسوخ ده اوس نشته ده دیو د زرالین چرته مراورتی وی نو سه خط به آیت سیف بس دا توری په آیات باندې منسوخ شوه ده مونږه وایو چې نه دی غایه معلومه ده حتا یاتی الله به امر چې د کوم څه غایه معلومه ده ته منسوخ نه ویل کیږي دا عفو او صفحه و ترغه وخت پورې د تاسو پورې ده الله امر نو راغلی او یا دامانه دا چې دو مقام دی یو مقام د دعوت دی یو مقام د جهاد دی په مقام د دعوت کې څه کوه عفو او صفحه کوا خو چې کله دې تور راواغسته کنه بیا بنیاد وباسه پوه شوې نو دغه شو حتا یاتی الله به امر حتا چې راشي الله تعالی په امر خپل سره هغه امر سو قتال ان الله یا امر باز وی حتا یاتی الله به امر دې الله امر دار چې دیت مسلمانان کی دیت څه کی مسلمانان کی بیا سره تعلق ساته بیا سره روغه جوړ ساته ان الله علی کل شی ان قدیر یقین الله تعالی پاره یوسف باندې قدرت لرون کړي بل په داسې وخت دو کارونه خدا غشو یو فافو یو وصفحو بل کار کوا واقیم الصلاة پابندی ده منز کوایی پابندی ده منز دسر پار ده استقامت ده پارا چو ولک داخلتی ده دین نوان رای خواه دیتا خیالو خواه و آتو الزکاة بل سکار کوایی زکاة ور کوایی دیده پارا چه مال ور که کنا نو دا خلکو پمینس که با الفت و محبت موجودی بل دای ده تم کل کل مال ور که نو دادان بر ده شر نخلاته پوچو کنو دا بکی گی و ما تقدمو لی انفسکم درم کار پینزشو خواد است دو آغا شو دریده شو و ما تقدمو تا سولان ده کوایی لی انفسکم ده خپل زانون ده پارا من خیرین ده کم خیر کار ده کم خیر کار تا زان ده پارا مخ که لیگی ما تقدمو لأنفسكم من خيرين ده خير كم كار دان ده پار مخ كي لگي اغا سوي ار عمل كي وي خو لأنفسكم اوي كي دائي چه دان ده پار نيابتن نوي خواه ده بل چه ده پار حج ده نيتن چه پنپای در کرو چه ورش مال حجو کن بیا خود دان ده پار نشو بیا خود آغا ده پار شو نه لأنفسكم چه کم كار دان ده پار من خيرين بل دائي چه اغا خير وي خير سمارنا خیر معنی داره که موافق وی ده شر سره داست نی چې ده ځان نه ده ثواب کار را استره چې بلدی کې ثواب ده نه نه نه من خیرین می ده الله تعالی طرف نه ذالک خیر و احسن تعویلا الته ده خیر اطلاق په قران سنت باندې راغلی تجدو عند الله تجدو ثوابه نو کوبه میتا ثواب داغه عند الله فرض ده الله باندې ده الله په دربار کې بداغه ثواب ده تمیدا اوس نو ده پنځه کارونه شو په دغه وخت کې چې دای دا کارونه کوي ته دا کاوه ان الله بما تعملون بصیر یقین الله تعالی په هغه سمان تاسو عمل کوي بصیر لدون کړي الله دې ویني ته دغه موایه تیر زما دا عمل چرته ورک نشي الله تعالی یې وکړي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دو اعتراض دغه شو دو زجرونه ورکړي شو یو دوی ګوره په پیغمبرانو اعتراضات د دوی دا کار دی دویم کار یې دا دی چې دوی د خلکو د مرتد کولو د کافر کولو ډېر سخت شوقیان دي دویم کار دوی دا کوي نو دریم کار یې وګوره دریم کار یې تعصب قومي دی ښه تعصب دینی دوی وایي بس دا حق صرف په منکر منحصر دی بل څوک په جنت ته نه ځي مونږ به ځو وقالوا وای دوی لن يدخل الجنة هرگز به داخل نشي جنت ته الا من مگر هغه څوک کانه هودن چې هغه یهودي وي او نصارا یا نصرانا نصارا وي یهودیان وی یا نصاراوی بس هغه خلق په جنت ته ځي ابل څوک به وی نه ځي ښه اوس دلته سوال دی سوال دا دی چې دلته کې وی یهودیان او نصارا دواړه وی چې یهودیان او نصارا په جنت ته ځي وروسته راځي یهودیان وی نصارا په هیڅ شي نه پیږي او نه پس دین باندې دي او نصارا وی یهودیان پس نه دي دلته کې دواړه په اتفاق سره وی چې جنت ته به دا دواړه داخليږي نو ته ته وای نه دلته په معانی کې په علم معانی کې دلته جمع او تقسیم وی دا اصل کې داسې دی وقالو یو یو راخره او جدا جدا کا وای دا یهودیان لن يدخل الجنه الا من كان هودا نه به داخليږي جنت ته مگر یهودیان وقالت النصارى وای نصارا لن يدخل الجنه الا من كان نصارا نه به داخليږي جنت ته مگر هغه څوک چې نصارا وي جدا جدا دي ها تلك امانيهم الله وای دا بی دلیل خبرې ده دوی دي بی دلیل خبرې ده ځان نشوروي بس جنت ته به ځم جنت ته به ځم اماني جمع د امنیت نه پرون به تویلو ما يتمناه النفس زړی غواړي خو اسې بی دلیل پوښوي خپل ورته وای هاتو برهانکم راوړ یغه دلیل قطعی خپل په جنت ته تلو باندې ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې کم ځای تورات کې راغلی دي انجیل کې راغلی دي کم ځای راغلی چې جنت ته تاسو داخليږي زماته وخا کنه نشته دی بلا الله وی بلا ولینا ولینا جنت ته داخليږي څوک په داخليږي قانون دی وره من اسلم وجهه لله من اخلص ذاته لله څوک چې خالص کی ذات خپل د پاره د الله من اسلم وجهه من اخلص دینه وجه اطلاقات قران کې پڑھی رو مانو راضی یو معنی د دین دخه دلته کې تکوم من اخلص دینه څوک چې خالص کی دین خپل لله خاص الله تا قانون د ژوند د یو الله قانون اومنی نو بس دک سره د جنت ته ځي او هو محسن او په داسې حال کې چې احسان کوون کې وی څنګه احسان کوون کې ابن کثیر معنی کوي او هو محسن او په داسې حال کې چې متبی د رسول وی نو توحید یو منو رسالت یو منو پس کنه اصل وجه الله توحید شو او هو محسن دای رسالت چ قران او سنت دواړه قانون ګرځول چې وی ګرځول فله اجره عند ربی نو در پارا عمل دوری در پنځ در پر در بار رب دکی ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه بده غم جن کی ګین جنت تبذی وقالت اليهود راشه بلے وګرا دخو میچ مون بجنت تل جکنا جنت تب سنگل ارشی دی وی غب باطل دی غبل وی دی ف باطل دی دوی دا حالت خطو وګرا دای بل دغا چې دای لار رسل ته وی مونږه تا نه مونږه دمږه جبرئیل سره دښمنی دی جبرئیل سره ته دښمنی کې ته قرات است حالت خو وګرا وقالت الیهود و یهودیان لیست النصارى على شیء ندی نصارى په هیڅ چی باندې دا په هیڅ چی مو نه خبر پوهه کنا سمانا على شيء ان شاء ان مراد ده کی دین ده هر شيء اطلاق کڑی راضی قران کی پڑھی رسو نو راغلے نہیں لیس فن نصارا على شيء على دين صحيح وين دي نصارا پر دین صحیح باندے دا پر صحیح دین ندی وقالت النصارى النصارى را پاسی وی لیست اليهود ندی نہ یہودیان على شيء پہس دین باندے صحیح دین باندے ندای پر دی وهم یتلون الكتاب او حال دار تے دوار ڈالی کتاب لئی نو چه دوار دلی کتاب لولی نو پا انجیل که دارا دی چه تورات حق ده پا تورات که دارا دی چه انجیل حق ده پا خبر ورته ده او دوی سوی دوی وی چه نا ده اغوی اغا کتاب صحیح نده او اغوی وی ده دی اغا کتاب صحیح نده پا پاتو اعتراض بیل پاتو بارنه بس تقسیم شوی دی پاتی چه کم ده نو جوڑا کرده اغا وی ده پا غلط ده ده وی ده پا غلط ده تو گورا منشور تو گورا منشور دو دوارو سده منشور دو دوارو خو صحیح ده هاو تک تروان پی ندی خو لیکن دا خبر ده چه منشور دو دوارو کتاب ده یو انجیل ده بل تورات ده انجیل تورات تصدیق کئی تورات ده انجیل تصدیق کئی خوش بی البتا دوی گنانگار پسری دوی کافر پسری چه تورات والا تورات نمانی و انجیل والا انجیل نمانی لیکن دا ده چه دوی خوب اعتراض چه کئی وی دا اغای اغا دین غلط خوش بی کنا اغا بل را پاس وی دی اغا دین غلط تیغ کتاب غلط پوچھو کہنا حالان کی کتاب دے دوار سرے صحیح دے دانن سبا فروعی اختلافات چکر شروع شکنا نو چی دا خبر اوری نو اوری دو پی قوات میں ولی وی نا دا خو فلانے دا خو حنفی دے پوچھو کہنا نا قبل وی دا خو سلفی دے سلفی وی دا حنفی دے ابل وی دا پنکرے دے بل وی دا دیو بندے دے بل وی دا بری دے دا خبر تتوکی دا چی دا خبر دے کم زینکے خبر اور سے دیکھنا نو کچر تا منشور دا قران و سنت چھ ستا منشور قران و سنت چھ نو دارت کول دی بیا بل بان سی دا پل خبر اور سے دیکھنا پاغ دل ولا رد مکا وا ہا کما خبر بی دلیل و غلط و سمرت تو کا خو لیکن دا خبر تے دی کی طرح پاس پاغ دل رد شروع کنا غلط خبر لیست النصارى على شيء لیست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وحال دار چې دواړه لولي کتاب چې پاغه کې حقانيت ته دواړه دي الله وی ولک دا خو مليانو کنه خو د مليانو نه اميان جوړ شو د مليانو نه جوړ شو اميان جوړ شو کذالک قال الذين ذكرنګ وینا کړي او خلقو لا يعلمون چې غي نه پويږي دا خو عالمان دي دی د بی علم خلقو غند خبر شروع کړي مثل قولهم فشانت دی وینا دوی اغوی د دوی غند وینا کولا چا د دوی غند وینا کولا د دوی نه مخک خلق سوکو اغه مکی والا خلق وی یادی مکی والا خلق وی چې دا مسلمانان په حق دین نه دی الله وی دغه شانت خلق یاد آلی چې دوی نه مخک خلق اغه سوکو اغه قوم عادیان سمودیان و غیره دا ټول چې تیر شوی دی اغوی به داسې خبرې کولی خو اغه امیان او ادامیان دی سره د دې دا خبرې کوي فالله یحکم بینهم الله به فیصله وکړي کوم یان د دوی یوم القیامت او ورځ د قیامت فیما پاغه سره کانو فی یختلفون چې دوی پاغه کې اختلاف کوون کی دوی پاغه کې اختلاف کو نو دوی پا الله به فیصله وکړي الله وی زبر ته وخم چکم په حق او کم پنا حق او تا ته پته نه لګي په خبر اورسې دي کنه ته خوای افغانستان حکومت کافر دی بل وی پاکستان حکومت کافر دی دواړه د خیره سره کافر دي کوشش کنه هیڅ پروا به کې مکا و من ازلم مم من عن مساجد الله راشه پینزم زجر ور کوي چې راشه دا خبره پریک دا د جمعهتون قبضه ګور د جمعهتون قبضه یو بل د جمعهت نه منې کوي ښا د جمعهت نه یو بل منې کوي دا پینځم زجر دی و من ازلم سوف ته ډیر ظالم من من دا چانه منع مساجد الله چې منې کوي خلق د جمعهتون د الله نه منې کوي د جمعهتون د الله نه سچې منې کوي ایوب کار کوي حسمه چې ذکر کړی چې پاغې کې نونداغې د دین زیات ظالم ببل سوفوي چې د الله د نوم غستونه د قران د ویلو نه او دا شان ته کوم ده نو د توحید نه ما د دین جماعت باندې ښا داخل څوک دی دا ته نه وځري کدا څوک دی دا بار باندې څوک اعتراض کی دا دیو باندې ان څنګه دیو باندې ان دوی بریلیان وای موږ جماعت کې الله الله کو دې نه پریدي من ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الا كوا يا غنم بذكر كي خو په شری طریقه به ذکر کې قنجره چې تراشه لو فکر ځان ته ولګي او بیا د الله نوم په داسه انداز دخل چې حق هو هو هو بیا غو بل جوړ کنا نو په دې طریقه باندې خو نه یاد کړي هغه په شرعي طریقې سره به یادې دا هغه جماعت نه دي چې په کوم کې د الله توحید ذکر کیږي او څنګه ذکر کیږي نو ورته کنا پاکستان کې یو داسې جماعت کولاو کا او پاره کې د الله د نوم تذکرہ شروع کړي یو الله حاکم پوښت کنا ادا کوم قوانين چې دوی جوړ کړی دا وضعي قوانين د الله په مقابله کې چې تم جوړ کړی دا کفر دي دا ناروا دي ته ګور بل جمعات باندې کې نه باندې ده پسې پوښت مدرسه باندې باندې سورا لال مسجد بیا باندې کړو په دغه خبره باندې سورې مدرسې باندې کړې دي پوښت وی سواد کې خدما خل سورې مدرسې ورانې شوې دي قاری ته تریستی لیک سورہ مدارس اغه وران کل کنا ولی وران ول داسمه جماعت په مسجد کې وران کل ایوز کر فی حسمه پاره کې د الله تعالی نوم ذکر کیږي کما هو شانه لکه څنګه چې داغه شان دې داس طرف نه چې طرف الله الله وای نه داغه نوم داغه شان مطابق ذکر کوي دلته سوال برازي پتا سبحان الله په تفاصیل کې ټول کی وی چیرل د صيغه ازلم اسم تفضیل دی اسم تفضیل مفضل یو شی وی د دنا بل تو ظالم نشته چې الله رجماتونو نه منکل نو بل دا کې براچو ومن ازلو ممن افترا علی الله کذبا سوک تدیر لوی ظالم دا نه په الله دروغ تړي نو بل دا کې ما بل سراشی نو دا ټول ازلم راضی او من ازلو ممن کتم شهادت عنده من الله نو دا څنګه چلله د دنا بل ظالم سوک نشته دا نه بل ظالم سوک نشته دا نه زایو نه بل ظالمان نشو نو جواب داغی داره چه اصل که دلتا که مراد کافر ده ده کافر بیا گرن صفتونه دی نو مراد یو ده کافر ده فاقا کافر کلا پس شکل ده جماعتونو نمنکولو والای نو من اصلا مردن دیر لوی ظالم نشتا ده او کلا ده دغنه کفر کولی کلا افترا کولی کلا کتمان شهادت ده نو دغا پیت بارسا سو کوئی چه نا دا پا هر هر مرتبه که یو ظلم ده اعلا ظلم نو په جون دغه کې د خیر کارون نه په منکولو کې اعلی ظلم هغه چې جمعهونو نه خلق باندې کوي صحیح چو کنه د دغه د دروغ په باره کې د ټول نغټ ظلمدار ته په الله دروغ کوي د پټولو په باره کې د ټول نغټ پټول ظلم هغه چې شهادت کوي نو بس په هر باب کې ځان ته یو غټ غټ ظلم شته په هر باب کې ځان ته یو غټ غټ ظلم دي ځکه من ازلم وری او سره دي مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ تِذْكَرَ فِيهِ پای کی نمد اللہ تعالی وسع فی خرابها او کوشش کی پ خراب والی دغه جماعت کی ها دا سوق تی بالی دین مراد مشرکین دی چا مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خپل جماعت نہ راو باس او یا بعد وای جن مراد اهل کتاب دی نصارا را پاسیدل بخت نصر چراغه نو دا یهود خلاف چه کاروائی کولا نصارا و سر کمکو کولا و جماعت تده غصو مسجد اقصا اغیه والا وران کولا خواه و سر وران کولا دا تا یهودیانو خلاف اللہ وی دی بدبختو تو گورا اولای کدا کسان چیدی ماکان لهم ایت خلوها ندی مناسب دولی را چه داخل چیدی جماعتو نتا الا خائفین مگر پا داس حال کی چی یریدون کی وی داس طرف ته اشاره ده دا ترغیب ال جهاد ده چې ولکه رضی خلاف داس کاروایی شروع کړي سبا جمعه تستر ګوران نیسی کنه چې دې پردار کی چی یره جمعه خو ده خو ته زخه ته خلک بندوم خو ته ما سره بس چل کوي خوش وي لن يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خاص دوی لپاره په دنیا کې خزي نور سوایدا ولهم خاص دوی لپاره په آخرت کې په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ده ولله المشرق خاص ده الله په اختیار کې ده مشرق والمغرب او خاص ده الله په اختیار کې ده مغرب دا سمانه سره لګي بعد وی دا تحویل قبله سره لګي خو لیکن صحیح خبره ده انده صحیح قول دار چې نه دار دې مخ کې تیر جمعه نه منع کړی کنه جمعه باندې باندې چې مراد نه اوس پس چرته زين نو الله وی مشرق او مغرب زما دي جمعه تني قبل ده کې نه ځان سبق وای خبره ورته دي کنه کم ځای کې ته کولای شي هغه ده کې اختیار دي ولله هغه تحویل قبلي والا بیا راځي ولله المشرق والمغرب الله در مشرق او مغرب نو چرته به هجرت وکړ شو ده فاینما تولو نو هر خواته چې مخ وړوي تاسو پس موجه الله نو هغه طرف ته مخ ده الله دې که وجه الله چې بیا دا متشابهات نه ده الله دې صفات نه ده لیکن دلتا کے معنی صدا دلتا کے معنی دے سلف نہ منقول تے دیدا کے چکم وجه اللہ راغلے دے نو دا صدے دا معنی دے تو دا سر دے معنی دے توجہ سر دے فسم موجه اللہ اخوات دے توجہ دا اللہ تعالی او دا راضی قران کریم کی کلو قران کی وجہ پ معنی دے چا کی راشی دے توجہ کی راشی لیکن یوسف علیہ السلام رونا وے کنا اقتلوا يوسف او اطرحوه يا دا يوسف قتل كي يا سوف يا اغرزوي ارضا اغشار از مكتي بوزي يخلو لكم وجه ابيكم نو خالد شي تاستا وجه ابيكم توجه د فلار خپلا نو فلار تر خاص په توجه کې پاتې شي وجعل تفمان توجه سره کله په مان سره وجه الانسان سره د انسان د مخ لا يرهق وجوههم قطر ولا ذله سوره يونس 26 کې براشي نبا پټي مخونه ردوي قطر ولا ذله تور والي او ذله تو کلم وجهه فمانه ذات سری سر راضی وان اقم وجهك للدين حنيفا ان اقم ادرا وجهك مخبل یعنی ذات خپل للدين د پاره د دین حنيفا ودلته کې وجب مانر توجه سره ده مطلب دار چې التا الله دې نه ته الله نه غائب کیږي نه الله هر ځای کې شته چې کوم ځای ته عبادت کې کوي توشوي بعد وی دا آیت نازل ده په تحویل قبله کې هم تاسو ته تحویل قبله ولا براش یغه سه یقول تفاونه پسته او دا دغه بارکه ده هجرت بارکه ده بعد وی دا په بارکه صلات نافله کې ده خارج القريه د کلي نه بهر وته نفل موس کې نه کوم خوا فقط مثلا مستنبط شو نازل په بارکه څه کې ده هجرت کې چې چار په کلي کې باندې چې نه به کې تقریر نه به کې بیان پوښ کنه نه به کې دلته باندې پاتې کیږي نو ذا الله وی په شرط لاړ فاین ما تولو کوم خوا ته دې تاسو په سم وجه الله نو اخوا ته توجه ده الله تعالی ان الله واسع یقینا اللہ تعالی فراخیر اوستن کرے نو جتا ہجرت کے اللہ و فراخیر کی بیغم شا علیم او عالم دے اللہ تعالی پا حالت ستاوان نے غصب پتر تھی دا سالے چاپ سر او باتو ستا عمل و کردار ورطا معلوم دے وقال اتخذ اللہ سبحان ولدن سبحان دارا شر جوی بلی ترازے وی ممتا رسول زکن منو رسول اللہ مبارک نے پختن اکڑا وی اتا اعتقد ان عیسی ابن اللہ تدا عقید داری چیسی دا اللہ زوی دے وی نا نیمان پوش وی دغا شانتی اغا مشرکین ہوئے وی ممتا زکر من تدا اللہ نیاز بین دا اللہ تعالی نیاز بین تا وی تبا دیرا دیوائی او دا خود اللہ تعالی نیاز بین دی نیاز بین میں تاوی لیو کنا ولد نائب نیاز بین اگا چی مطلب داری تی پا بنوت حلو و شفقت من سره دغه نه ویلو کنه سریا د ابن عطیه تفسیر المحرر الوجیز نه مته ویلو نو اغه درجه ته نیاز بین نه منی دا خود الله نازولی دی او دوی چې سو وای کنه الله ته انکار نشي کولی پوش وی نو دا ولد د الله تعالی شته الله پر رد کو وقالو وایدا يهوديان یا د مشرکان اتخذ الله دی ولد الله تعالی ولدن ولدو ولدن امام بخاری معنی کہیں اتخذ الله ولدن اے نائبن خوشوی اللہ تعالی ولد نی ولد دی وی یعنی نائب نی ولد دی نو جوابو نو ورکوا واست دی خبر چ نا دا خبر غلط را اول جواب سبحانه نمبر 1 پاک دی اللہ تعالی دو عیوبنا اللہ دی عیبنا پاک تے کنا او عیب دی توی دکی چ احتیاج جس احتیاج راشی ہو جاتا مجبور شی سارے اس کے دے اللہ ولد راغے نو اللہ تعالی دی ولد تا مجبور شو کنا شو مجبور محتاج شو ورتا احتیاج پہ کرا غدا دے عیب صفت دے کنا دے خوش وی مجبور شو اللہ تعالی چ اگا داسے و دغه چ دے تر مجبور کیگی چ اگا سوای دے اگا کئی کنا نو مجبور پہ کرا مجبور دے عیب صفت دے کنا دے نو سبحان پاک تے اللہ تعالی دے عیب لنا ولد بور لسنگراشی دے ولد سرخ عیب نرازی دوی مغورا بل جواب بل له ما فی السماوات والارض بلکہ داغه په اختیار کی دی داغه په ملک کی دی داغه غلامان دی ما فی السماوات هغه پاس مانو کی دی والارض هغه پاس ما کی دی ولد عبد نجولی کی ها پوچھو کنا من ملک دارک من محرم عتق علی پوچھو کنا سوق کی در حزارہ من محرم مالک شی غف ازادی کی ندات ولد شی له ما فی السماوات و ما فی الارض دا ولد چرته د پاسمان کی دک پزما کی دا خود الله په کامل اختیار لاندرا داخل شو نو څنګه به الله رده مجبور شی څنګه بده د الله غلام شي چې دای ولدوم شي او غلامیم شي غلام خو ولد نه جوړیږي زوی خود سړی نه غلام کیږي نو دا خود الله تعالی په ملک کې او په اختیار کې داخل دی ټول مخلوق ها کل له قانتون بل وګور دا ټول الله تعالی ته تابعدار دي او تا خو چې ولد دی او ولد نازول دی نو نازول نه خو سړی مجبور کیږي او بیر سړی تات نه کوي هغه نه کوي تات بعد وخت به تو چې لري داسې چې هغه نه کنه نه کنه نه کنه نه کنه اخر ته مجبور کی هغه امر دی نه مرنه شو کنه الله وای نا کل له قانتون ټول مخلوق الله تعالی ته تابعدار دی دا نه لږ کېږي په کې بعد دا غینه وته دی راشه بل ګورا بدیع السماوات والارض بل جواب ګورا بدیع السماوات بمثل پیدا کون کے دے اسمانوں دے ول ارض دے زمکو دے اللہ پاک طول اسمانوں اور طول زمکا بمثل پیدا کڑی دی پوش کنا نوے پیدا کون کے دے اگے دے او پولت کسی پولت کے مماثلت دی دا اللہ سره دا مثل ندی پوش کنا دا اللہ سره دا مثل ندی چ اسمانوں کے سمرا مخلوق تے زمہ کے دے او ولت دا کلار سره سی مشابہی مماثل وی وسرا خامخ مشابہت ہی کنی وسرا پوش وی نو دا گورا دا خبر غلط بل گورا وا اذا قضا امرا کلہ چ فیصلہ فی اللہ تعالی دی او کار فینما یقول له نو و یرا کار تا کن شان فیکون شی کن موجودن فیکون فیوجد بعدی وی بعدی کن امرا فلانی فلانے کار شا نو فیکون بس غشی در اللہ تعالی اراده تکوینی دا نو اللہ تعالی و اچ دا کارن طول زما پ اراده او پ اختیار دی زما کامل اختیار دی نازول و نیاز بنا ولت چ وی دا اختیارات و فلانہ رکاوٹ جوڑی گی رکاوٹ جوڑی گی لہذا زما ولد نشترے سنگ جواب نے ورکل وقال الذين لا يعلمون وسراش دی اخری اعتراض پگم اعتراض پدی بات کلا دے نور اعتراضات خو بیا رس تو راضی وقال الذين ويا کسان لا يعلمون چن پوئی گی لولا يكلمنا الله حتى ده الله رسول اعوذ بالله رسول ما قوت ويته جدا الله رسول ملتان من ولي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا كي موسى الله تعالى ہاں پدی بانی دی موسیٰ را خبری ہوتی جدا زمان رسول دے او تأتینا آیتن یاد راشی منگتا یو معجزہ معجزہ دی راشی جستا پر رسالت پانے دلالت کی لو لا یکلمن اللہ نباد وی چی دین مراد چکم دے نو اغسط دے اغد دی وحی دی رسالت تخا چی منگتا دی داسی وحی داسی کلام داسی خبری دی راست رو کی چی منگم رسولان کی منگم سکی رسولان کی لکا سورت انعام 124 رو باسی کی وی گوری یو نظر چی لو لا یکلمن اللہ مانا تمامی پیدا مکن وَإِذَا جَاءَتْهُمْ كَلَّتْ رَاشِدُوتَا آيَةٌ يَوْنِشَانَا نُقَالُ ذِي وَيْلًا نُؤْمِنَ لَنْ نُؤْمِنَ هَرْ مُغِزْمُنْغَ إِيمَانَ رَوْدُ حَتَّى نُؤْتَى حَتَّى چِ مُنْتَرَا كَلِشِ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اغا شیانتی شے سی سنگ رسولانو دا اللہ تور کرے شوے دے سری وحی دا اغا تا وحی را گلے دا منتا دیم را شنگ با اللہ توحید منو اغا تا کتاب را گلے دے منتا دیم کتاب را کی منگے توحید منو دا سن منو پوشکن دا خبر دا لو لا یکلمن اللہ او تأتینا آیتن یاد را شمونتا یو معجزہ نو معجزه خودی تا دنیا را علی قرآن معجزه نه معجز نه دی عاجزه کنی نمیسو معجزه خو وای دی ته دی عاجزه کی نو قرآن دی نه دی عاجزه کړي دی بل څه غواړي نه نه دی داسې مو مانگی معجزه مو مانگی معجزه غواړي داسې نه غواړي چې هر قسم معجزه سره چې نه مونږ څنګه غواړو هغه شان ته معجزه هغه شان معجزه صدا هغه دغه کې مختلف آیاتونه کراغلي دی خصوصت بنی اسرائیل کې راغې تفصیل دی آیات نمبر 90 نه تر 93 پورې تاسو وګورئ پیندل له سم سپاره 90 نه تر 93 پورې ها پدام کو وقالوا وایذ لن نؤمن لك هرگز موږ اعتبار نه کو پتا باندې یا ایمان نه راوړو پتا باندې حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا حتا چې جاری کې موږ دزمک نه یو چینا او تكون لك جنت يا دي شستا د پارا باغ من نخيل د کجورنا وعنب د انګورنا فتفجر الانهار نو بیا ته جاری کې په میا خلالها په میا داغي کې ولي نهرونا تفجيرا پا پجاری کول سرا او تسقط السماء یرا اوغرد پمبان اسمان کما زامتا لک سنگت استا گمان کی علینا پمبان دی کسا پن یو ٹکڑا یادی اسمان نے یو ٹکڑا پمگرا اوغرد او تات ی باللہ یرا دی اللہ تعالی ها یرا ول اللہ تعالی والملائکۃ ملائکۃ مون تقبیلا مخامخ داخل مون مخامخ راز او یکون لک بیت یادی شستا یو کور من زخرف دسترو زرنا او ترقا فی السما یا اسمان توخیجا ولن نؤمن او هرگز مونگا یقین نکول رقی کا پخاتو استا باندی حتا تنزل علینا حتا تراو راولی کی مونگتا راکوزا کی مونگتا کتابا یو خط یا یو کتاب نقرأوه چو مونگے پخپل ولولو قل ورتوا سبحان ربي پاک تے رب زما هل كنت نیمز الا بشر الرسول مگر بشر مو رسول اللہ ایم تا اس خبر کوی ما تا دا وے دار اول دا مو مانگی مو دے ذات دی خاص تے بنی اسرائیل کی تفصیل وی دادا سی نو کا پوجی چرتا باغ ماغ دین دا پتہ خوراک کو سور با پکے مناو دے وتا من دا خبر کو کذالک قال الذين من قبلهم لا وے دا رنگ خبر کڑی وا اگا کسانو تے مخکر دینو مثل قولهم فمثل دوینار دک شانت خبر پخوانون کڑی وی عادیانو خپل پیغمبر تا کڑی وا سمودیانو خپل پیغمبر تا کڑی وا اللہ وی تشابهت قلوبهم یو شان شیو دی زرون لدوی لدی طول کافر دا زرون یو بسر یو شان دی خب احر زمانه کی تے کافر بولی کنا نو آقا با یو شان دی زرون نئی اما تا سویل بلدہ سورتی انبیاء کی وی اتواسو بیهی تبا وای که دوی دی کفر بانی یو بلتا وصیت کرده چه دست کفر بکی دک شانتی گنتی که تشابهت قلوبو هم زرون یو شاندی پخوانی ابو جهل چه سنگا انکار کو که نا پوشوی اک شانتی انکار تلی اگر داننه نی کافر پی پوشو که نا دا پخوانی جاهلیت امام ابو جهلو دا ننی جاهلیت امام چه کم دنو غامری کر پوشو که نا دا طول یو شانتی بس یو جاهلیت پا مخ کروان کردی تشابهت قلوب هم دیگر اخبر خبری کی خوش وقت نیشتر قد بینا الآیات یقینا منگا واضح بیانو دلائل پوشوی د رسا اثبات د رسالت له قوم نفر دا قوم یقینون چې هو یقین کوي چې کم قوم کې د یقین ماده فرتوی اغه د پاره مون دلایل د اثبات د رسالت ذکر کو اغه په ایمان راوړي تر دې پوری د شپک شبهات دی په اثبات د رسالت باندې او کله پوه شي په کنا نه دی منو د جبرئیل راځي نه دی منو د کچ سليمان عليه السلام د سحر نه مني نه دی منو د سحر پرشتو تر اغلو نه دی منو زکچ دغه دی دا بل اعتراض سو ویتا انن یو خبره کې سبا بلکه منسوخ کیږي دا نارمن نه مانی نه دی مانی زکه چې دا الله نیازی بین نه مانی اتخذ الله ولدا کوشوی نه دی مانی زکه چې مونږ ته ولې دا کتاب نه راکیږي چې تاسو درکړې شو دا اعتراضات کول اوس د دینه پس الله پیغمبر ته تسلی ورکې پنځه امور دي دا ذکر کوي په دې باندې باب ختمي ښه چې والکا خو مو پی جندل کنه اهلی کتاب د دید و جن مشکیان کی گئی خط تواچ یرا اس دوی دا اعتراضات کنه دا زبر رسول یمو کبنی نا نا نا تر رسول کی گئی پ دوی نا ان ارسلنا ک بالحق یقینا تم گرالی گلی بالحق کی پ حق سرا پرشتیا سرا تے پرشتیا سرا رسول یی بس تر رسول یا بالحق ل بیان الحق د پار د بیان د حق دا د منشور شخا منشور رسالت منشور تبلیغ سچو الحق سجلی اب سورت بقره کی مخک برا شو الحق من ربک حق اگر چه رب ده طرف نہیں بس منشور تبلیغ سچو اگر دا شو قران او سنت صحیح شو اس طریقه تبلیغ بسن گئی بشیر انذیر ور کو ان کے پدات حال کی ذیر ور کو ان کے مومنان تا و نذیر نو ير ان کے کافران لرا خا وہ تبلیغ شروع شو نو دا غوالتا که بعد خلق با کافر مرشی مانا با تا پوس کیگی نو اللہ وی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم پختن با نکی استانا خبار دا جا خواندان دا جہنم کی مخبا کیگا دا خواندان دا جہنم بارکتان پختن نکیگی خواب تبلیغی مامادان لیسی مرکو آئے ولن ترضا عنک اليهود راشا اس یهود دیو پی جندل رسالت ثابت شو اس طرح سے جو یہودیان خطا تا معلوم شو نصارا خور تا معلوم شو کنا نو بس تیر دوی سر اتحاد و تعلقات آشے گٹ کنا ولن ترضى عنك اليهود او هرگز نخوشالی گرتان یهودیان ولن نسوارا او ننسوارا حتى تردی پوری تتبع ملتهم تیتا تابیش دا ملت دا دوی دوی دا ملت تابیش شو چندی کنا ملت تتویل کی ملت دین تا وی خواه دا دید دین تابیش شو خوگوره پا ملت او پا دین که فرق ته ملت پا اصولو کی وی او دین پا اصول و فروعو دوارو که استعمالی بی دوی ما خبر دا یاد اوتا تا چه ده دین نسبت اللہ تا کی گی دین اللہ ویلی کی گی ده ملت نسبت اللہ تا نکی گی دا فتح اللہ تا نکی گی ده ملت نسبت چا تا کی گی پیغمبر تا کی گی که حق بی صحیح شوا ملت ابیکم ابراہیم قرآن کی راجی کرن بیر راغلے دی او د ملت باطله نسبت بیا قوم ته کیږي بیت ته کیږي قوم ته بیا پیغمبر ته کیږي دي ځکه حتی تتبع ملتهم حتی تتبع دوی د دین تابع شي هغه چې کوم دی جوړ کړي زنه کته نه تورات تابع شي هم نه مني که د انجیل تابع شي هم نه مني هغه شي کې باندې مني چې کوم دی جوړ کړي د ځان نه د ځان نه جوړ کړي په دې معنی کې موږ خلق خطا کیږي پاکستان تا شروع شی وی پاکستان تا نه بدا حکومت خوشاله نشی دا یا راوخی یا پیور پیټ ولک د خدای بند ولی وی نکنه د کی یهودی نشی تورات نه مانی او نصرانی نشی انجیل نه مانی تراغی پوری وی غی نه مانی ولی نه مانی خدای بنده دا تا نه دا ولی غنه خوشاله نه دی غنه خوشاله د مر پیسې و تا ور کړی تا پغره کی نه پری او الته د اوی چې مرکان می غت برتانی تزی پیمانی و په هر کس موټل کې لوړې خړې شګن شو پاره ها په هر ځای کې پاتې کیږي چې کله پاتې کیږي اغه سکیورټی کوي کنه کوي ولې کوي دای تابې شوی دی ملت دا مو یا چې لن تر دا تا نه ناراضی کی ګرادی شوی دی دا وینه ا دوی تابې شوی دی دا وې د ملت ولې تتبع ملتهم اغه ملت د تورات نه نه مراد هغه ملتهم نه به ملت موسی علیه السلام ملت انجیل نه ده مراد اخو ملت عیسی علیه السلام ده اخو ملت دنیا نه ده که ملت اضافه چا ته شوی ده قوم ته شوی ده یهود ته شوی ده نصارا ته شوی ده په هر زمانہ کې د خپل خپل ملت ده در رسول الله په زمانہ کې ملت جان اغه هم ځان نه جوړ کړو دا نو دی په خپل کتاب باندې فیصله نه کولی ګوره دا یاد ساتي دی خو ځان نه قوانین جوړ کړی اوس هم دوی ملت کم ده د دوی ملت هغه چې دوی ځان نه جوړ کړی دی نن ملت سیکولرزم دی نن ملت لیبرالزم دی نن ملت هیومنزم دی خبر اورئ دی کنه دا نه چې تاسو وایئ د دې ملت چې کوم دی نو تورات دی دا توراتی جګړه نه ده د دوی سره روانه ده دا صلیبی جنگ نه دی دا سیکولر د لیبرال نظریاتو خلاف کوم دی نو جنگ روان دی د لیبرال نظریاتو خلاف جنگ روان دی دوی کله هم مطلب په خپل کتاب باندې عمل نه کړو نه هغه واجب عمل قانون درځوي دي حتا تتبع ملتهم نقول ورته هو ان هدى الله يقينا دين الله تعالى چره هو الهدى اغه حق دين دي هدى فمار دي دين تعالى دي ها يقينا دين ده الله حق دين دي نو بس چې کومه زمانہ کې ده الله دين وي اغه تابعداري کوا نو تورات او تورات انجیل او انجیل او اوس چې کوم ده قران نو بس قران ها خو شو کنه د قران تابعداري کوا ده الله دين دي ولا ان اتبعت اس دغ ملت تابیداری گور تاس ملت تو گور ملت کس شیو ولا ان اتبعت کا تا تابیداری وکڑا احوا اهم د دوی د خواہشاتو د دوی ملت د دوی خواہشات بعد الذی پس د اغنا جاء کا چراغ تا تا من العلم د وحینا تا تا وحی قانون راغ قران راغ سنت رال او داغی نه پس تر تابیداری کے د دوی د ملت تابیداری کے د دوی د خواہشات او د دوی د نظام تابیداری کې نو یاد ساته مالکا نبی تعالی رحمن الله د عذاب د الله نه من ولی ان څوک بچکون کې ولا نصير او نه داغي مقابل کې څوک مددگارو صحیح شو دای وته ذکر کو یا بنی الذین اتیناهم الکتاب یتلونه اوس د بل امر غره دریم ها دریم څه ذکر کای دریم نه ذکر کای چې ګوره دریم شو کو سالورم شو حاضرین کے دریم نے ذکر کہ الذين اتيناهم الكتاب دليل نقلي تا سر غم دے چہ دا قران دوی نہ منی کنا دا بس سنگ چلی دا قران با حق یو کہ با حق اللہ وی دلیل نقلی پی ورا الذين كسان اتيناهم الكتاب چہ مون ور کڑے دے ہوئی تے کتاب قاعده تے یاد رکھے رکھڑے اند انشاء اللہ تعالی چہ ربی مار تے ویلو چہ اوت الكتاب وای دو مقام دے زم کی استعمال ہے او چه آتیناهم الکتاب وی په مقام د مکه کې استعمال دا خوله معنی ها الله وی چې ما مونږ ورته کتاب ورکړی دی مونږ ورته علم ورکړی دی هغه خلکو ګوره یتلونه لولی دغه کتاب تورات لرا حق تلاوته په حق تلاوت د هغې باندې حق تلاوت د قرآن د کتاب څه وي حق د تلاوت د کتاب دا وي چې ته لولې نو د هغې د هر آیات سره څه کې چې د جړه آیات جاړې ور سره چې د خوشحالۍ آیات خوشحالۍ کې پلا یو مالدار بعد حق تلاوت آغده چه دا آغی حلال حلال اگنی دا آغی حرام حرام اگنی دا غیت حق تلاوت ویلی کیگی اولائی کا دا کم کسان چه اللہ وی منتورات ورکڑ دے او سیل ولی اولائی کا دا کسان چه یؤمنون بی آغی ایمان پا دی قرآن امراوری دا ہی دلیل قرآن تلاجی دے آغی دا قرآن امنی آغی کم خلق تا منتورات ورکڑ دے او تورات سیل ولی آغی قرآن امنی پوش کنا و من یکفر به اگر سوک چکو فرو کی بدی قران بانی انکار کر دی قران نا فولای کدا کسان چری هم الخاسرون ہم دوی تاوانیان دی داخل تاوانیان دی یا بنی اسرائیل اس پاخیر کی خطاب ہوتا کہ باب ختم کنا باب دو دو ایت دی یا بنی اسرائیل اس پاخیر کو تبیا خطاب کی چ و بنی اسرائیل دو قران نا توحید نا مستاف انکار در رسالت نم تاسو انکار زما د نعمتونو تاسو نو شرمېږي پوه شئ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا یا کی نعمتی نعمتنا زما التی غنیمتنا نعمت علیکم چه ما کړی تاسو باندې و انی فضلتکم او ما فضیلت ور والد کړو تاسو تعالی العالمین په مخلوق باندې ها واتقوا بل سکارو کوي واتقوا یو نعمتنا یا کی واتقوا بل ذان بچ کی یوم عذاب یوم العذاب دا اوردنا لا تجزی نفس عن نفس چه نبشید قول يو نفس بل نفس شيء انس عذاب ولا يقبل منها عدل او نبشي قبلو لدي مجرم نفسنا عدل جرمانا ولا تنفعها شفاعة انا بغت ورقي دي نفس سفارش ولا هم ينصرون او نبد دي مدد قولشي فاخر كو تصور كو تخويف و تورقو نو دازشو دا پنزو امور تذكر کل چكال قرآن ذكر شو چه گورا يو تسلیش رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بل دي يهود و نصورا و نبراء شو کامل دیم شو دلیل نقلی پر اس بات دا قرآن بانے تو قرآن حق کتاب دے سلورم سے شو بنی اسرائیل تا خطاب شو او پاغی کی اول دا غو دا انعاماتو شکریہ دا کول او دا آخرت نڈاری دل دا جکم دنو پا آخر کی رتا دا ذکر کل چی دا عقیدہ اولا رتا با قرآنو منی نو دا دا دی باب خلاصہ شوا شپک شبہاتو صحیح شو کنا شپک شبہات تا سکتر اول سلور ذکر کل خوش کنا نو بیائی پسی یو قائدہ و پکی ورسارا چکم دنو بیائی پینز زواجی رو بیائی ور پسی دو اعتراضاتو بیائی پینز امور سو نو ذکر تماوی دیو چی چار ایک پانچ خوش کنا دو پانچ صحیح شو کنا دا ایسا شو دا ای خلاصہ شوا پا دی بانو چکم دنو دا بابو ختم سو خواہ اللهم انصرنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا عليه واطراف النهار وجعله لنا حجه يا ربنا امين.